Elhamdülillâhillezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Lekad câet Rasûlü Rabbinâ bilhak, sallû alâ Rasûlinâ Muhammed, Allahümme sallî aleyhi ve sellem. Sallû alâ tabîb-i kulûbinâ Muhammed, Allahümme sallî aleyhi ve sellem. Sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed, Allahümme sallî aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بُنَا بُنَا Fugur'da 8 tane asker şehit var mı ya bu hafta? He? Geçen haftadan bu haftaya. Bunlar bir şeye, tavsiyeye muhtaç. Şu işte. Bu ne? Yanlış şeyler, bilgiler yapmayalım. He? Evet. Şehit askerlerimiz. Ayhan, Elmacı, Yakup, Yağlı. Şehit polisimiz Gürbüz Öksüz diye yazmışlar. Tabii ben haberleri takip edemiyorum. Yani isimler zaten aklıma kalmıyor. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Derecelerini âli eylesin. Ruhları için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. في كل لمحة ونفس عدد ما أوسعه علم الله الله الله الله جل جلالك يا رب هديلerimizi vasıl eyle. Kabirlerini bu şehadetle nuruyla pür nur eyle. İlk damla kanlarıyla günahlarını affeyle, mağfiret et. Seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Allah'ın bir an evvel Elbap'taki operasyonunda muvaffakiyetler ihsan eyle. Daişi, IŞİD'i kahru mahvu perişan eyle. Türk askerini her sahede mansur muzaffer eyle. Allah'ım bu PKK-PYD belasında oralarda kümelenmişler. Bunları da def orafı izale eyle. Tarumar eyle ya Rabbi. Vatanımızı bölünmekten, iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Bir Yahudi güdümlü Kürdistan devletinin sınırlarımıza yakın bir yerde ve haricinde kurulmasından muhafaza eyle ya Rabbi. Yahudinin bütün oyunlarını iptal eyle. Allah'ım önümüzde de ne oyunlar, ne planlar, milleti kandırmak için, ne tiyatrolar sergilemek için ne planlar kurdularsa biz bilmiyoruz. Biz cahiliz. Önümüze bir şeyler getiriliyor. Efendim şu şöyle deniyor, bu böyle deniyor. Denilen gibi olmuyor. Arka plan başka oluyor. Zahirde kalıyoruz. İçin iç yüzünü bilmekten cahiliz. Sen her şeyi bilen Allâmul Guyûbsun Allah'ım. Bu vatana, millete, bu ehli sünnet vel cemaate zarar verecek her türlü faaliyeti iptal eyle. Amin. Her türlü ya Rabbi teşkilatı imha eyle. Amin. Her türlü niyetleri, azimleri iptal eyle. Amin. Her türlü Allah'ın faaliyetleri iptal eyle. Amin. Kurban olduğum sana Allah'ım, ehli sünnete, vatana, millete. Hangi dünyamız, ahiretimiz için hayırlıysa onları acilen takdir eyle. Allahümme amin. O sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kethira. Elhamdülillah rabbil alemin. Amin. Avnullah Mansur Hoca Efendi, kıymetli hocalarımızdan, büyüğümüz, Avni Baba diye geçer. Siz pek tanımazsınız belki. Çok kitaplar yazdı. Bu Aziz Bayındırlara, işte Moğolların Yaşar Nuriler'e falan ne reddiyeler, ne reddiyeler. Çok kitaplar yazardı yani. Ta 20-30 sene evvelden Ekberi. Ben de kendisini ziyaret ettim. Çok tabii yaşlandı şimdi bayağı. 80'de geçti değil mi Enes Efendi? He? 85'lerde vardı belki de. Efendim, kıymetli bir hocamız. Allah Teala hayırlı uzun ömürle, sıhhat ve afiyetle daim eylesin. Seyitlerdendir. Nur çok münevver bir zattır. Tarikat silsilesi var. Yani icazetliler meşayihtandır. Allah Teala hizmetlerini fazl-ı keremiyle ziyade eylesin. Ve öyle kitaplar yazar, kendi kendine bastı. Ondan sonra onları hiçbir maddi imkan, yani kimseden bir şey istemeden, onları bütün bürokrasiye, milletvekillerine, bakanlara, meclislere, her yere gönderdi yani. O zamanlar kimse bir şey yapmaz, konuşmaz, reddiye yapmaz. İsmi de duyulmamış ama ne gizli kahramanlar var yani. Hakikaten mübarek bir zattır. Hanımı Hatice Özmansur annemiz vefat etti. Tabii ben biraz geç haber aldım. Birkaç sohbette de buraya da gelemediğimiz için bazı haberler de bana ulaşmıyor. Efendim, annemizin, Hatice annemizin ruhu şerifine ihdi almak üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin, hediyelerimizi vasıl eyle, kabrin nur eyle, derecatını âli eyle. Allah'ım Avni hocamıza da, Özmansur hocamıza da ya Rab sabrı cemil, ecri cezil ve amal salihatle hayırlı uzun ömür ve bütün ailesine sıhhatler, afiyetler, ehl-i sünnet itikadı üzere yaşayıp ölmekler nasip eyle. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen. Kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Geçen dersimizde İmam Gazali Hazretleri artık bitiyor inşallah. Ondan sonra yeni dersler yaparız. Arada farklı konulara gireriz. İnşallah. Belli bir kitap dersinden de takip etmek de bana da zor geliyor yani biraz. Çünkü çok teferruata giriyorum, detaya giriyorum, konuyu oradan oraya geçiriyorum. İlim oluyor, fayda oluyor da televizyondan yapmak gibi olmuyor. Sizinle görüşmekte fayda oluyor yani. Cemaat bir araya gelmekte çok feyiz, bereket hasıl oluyor. Dünyadan zaten bu kalmış. Zevkimiz, lezzetimiz ancak cemaattedir. Cemaatten başka bir huzurumuz kalmamıştır dünyada. Onun için yani farklı konularda, muhtelif mevzularda dersler inşallah hazırlayacağım size. Daha da istifade edilecek, toplumu alakadar eden, halkı alakadar eden birçok konuya gireriz. Gerçi İmam Gazali Hazretleri bu Eyyül Veledi bir mollaya yazmış. İlim talibine yazmış. Bazı konular belki bizi alakadar etmez dediğiniz olmuştur ama takip ettiğiniz kadarıyla hatırladıysanız, hatırlıyorsanız geçen süreci hepsi de bizi de alakadar etti bir şekilde. Mutlaka alakadar etti. Efendim, bir tek yani zaten mübarek kendisi Allame-i Cihan olduğu halde, ilimle meşgul olduğu halde son dönemde tasavvufa çok ağırlık vermişti. Ve ibadet taata çok yönelmişti İmam Gazali Hazretleri. Evvelce biliyorsunuz felsefeyle de çok uğraştı. Fakat sonra bu felsefecilerin ne bozuk itikatlara sahip olduklarını anlayınca onların görüşlerini terk edip onların aleyhine de kitap yazdı. Teafutül Felasife. Felsefecilerin şaşkınlıkları, dalaletleri hakkında. Sonra El-Münkiz Mine'd-Dalal. İnsanı sapıklıktan, sapıtmaktan kurtaran adında da başka bir kitap yazdı. Daha çok eserleri tabii var. İhya-ül Umiddin yine çok kıymetli şaheseridir. Misli yok. El-Munkiz Mine'd-Dalal'de özellikle tasavvuf ehlinin değerini, Evliyaullah'ın büyüklüğünü, Allah dostlarının Ebu Ali'l-Farmedi Hazretlerinden tarikata intisap etti. Ebu Ali'l-Farmedi Kaddesallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri bizim silsilemizdendir. Yani İmam Gazali Hazretleri de Onun şeyhi de bizim Nakşi silsilemizde mevcuttur ismi. Ben zaten bu son Hattat'a yazdırdığım kırmızı mürekkeple yazdırdığım ilaveler silsilenin özelliklerini yazdırdım. Son size arz edildi herhalde o. Biraz küçük bir şey, biraz küçük oldu ama baskı olarak biraz boyutunu küçük yapmışlar. Bende orijinal çok büyük bir duvar. Orada mesela Ebu Halifarimedi yazarken İmam Gazali Hazretleri'nin şeyhi diye yazdım. Çünkü İmam Gazali gibi bir allameyi zapt etmek veyahut ona yol göstermek, ona mürşitlik yapmak çok büyük bir iştir. Bunlar önemli şeyler. Onun için Ebu Halifarimedi Hazretleri bizim silsiledeki şeyi Yusuf Hemedani'nin şeyhidir. Yani bizim silsilede ondan sonra kim geliyor? Yusuf Hemedani Hazretleri geliyor. Bütün evliyanın reisidir. Bütün evliyanın reisidir Yusuf Hemedani. Ahmet Yesevi'nin de şeyhidir. Abdülhalik Ucduvani'nin şeyhidir. Efendim Muhyiddin Çeşti'nin şeyhidir. Ne kadar meşayih yetiştirsin? Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne himmet etmiştir çocukken. Ne kadar meşayih bakarsın Yusuf Hemedani'ye bir uğramıştır. Yusuf Hemedani'nin de şeyhi Ebu Halifarimedi'dir. Kaddesallahu esrarun aliyye. İran'a bir ziyarette gitmiştim işte çok seneler evvel. Bulduk kabrini elhamdülillah. Bir köydedir. Yani Ebu Yezid el-Bistami gibi camide merkezde değil. Çok bir taşrada. Ondan sonra bir köyde. Fakat işte elhamdülillah nasıl şey ettiysek bulabildik yani. Normalde şimdi gitseniz falan arasanız bulamazsınız yani. Siz de gitseniz. Ziyaret nasip oldu. Bir saat yanında oturduk elhamdülillah. Büyük şeyhimiz. Sonradan da yapmak istedik. Kabrin etrafını falan şu bu. Fakat tabii orada sıkıntılar oldu. Bir miktar paralar da gönderdim. Gönderdik yani. Sonra onu geri gönderdiler. Dediler burada buna müsaade edilmiyor falan. Pakistanlılar gelmişler. Maşallah o Pakistanlılar dünyanın her yerindeki bütün türbeleri tamir ediyorlar. Pakistan'daki tarikat ehli. Bizim Türkiye'dekilerden falan çok ileridedirler yani bu işlerde. Necaşi Hazretleri'ne de gittik. Örtüsü Pakistan'dan geliyor. Dünyanın neresine gidersen bütün sahabe, ulema, evliya Pakistan'daki tarikat ehli çok hizmet ediyorlar. Bizim Türkiye'de çok bir gevşeklik var tabii bu işlerde. Ondan sonra efendim yine bir mermer bir şeyler yapmışlardı elhamdülillah mezarını muhafaza için. Ebu Halifarimedi Hazretleri'nin Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin. Himmetlerini üzerimize daim eylesin. İmam Gazali'leri yetiştirdi yani. Sonra İmam Gazali Hazretleri orada diyor ki yani bu tasavvuf ehlinin Evliyaullah'ın büyüklüklerini gördüm. Çok kerametlerini gördüm. Yani dünyanın en büyük alimi olsan, istediğin kadar vaaz etsen, hitabet yapsan bir adamı namaza başlatamıyorsun, içkiden kurtaramıyorsun, zinayı terk ettiremiyorsun, kötü ahlakını vazgeçirtemiyorsun. Fakat bu zatlar hiçbir şey konuşmasalar, hiçbir vaaz yapmasalar, oturdukları yerde bir teveccüh yoluyla, bir himmet yoluyla adam yüzlerini görmek suretiyle birisi yüzünü görse, yanına otursa falan adam bütün kötü huyları bir anda düzeliyor ve bir anda hidayet buluyor diyor. Bu nasıl bir şeydir? Bu ilimle olmuyor diyor. Yani o Evliyaullah'ın ilmi yok anlamında değil. Ama ilim yeterli olsa diye hocalar da yapacak. Olmuyor diyor. Yani bu ustada, bu mealde yani beyanları var. Ki doğrudur tespitleri. Evliyaullah'tan bazı bir bakıştan adamı yetiştiriyor, terbiye ediyor. Seyyid Ahmed el-Bedevi Hazretleri Mısır'da, Tanta'da sutuhi, tavanda dururdu hep. Gökle arasına hiç perde olmasın diye çatısız kaldı senelerce. Ve devamlı ibadet, taatle tabi meşgul, peçe takardı zaten. Yüzüne çok nur vururdu. İnsanlar dayanamayabilirler. Onun için bazıları illa işte bir kere göreyim sizi falan, ya sen dayanamazsın, edemezsin, şudur budur. Bir hal geliyor ona, tecelli geliyor falan. Bazıları yani ölsem de bir kere göreyim diyenler oluyordu mesela. Yüzünü açmazdı, peçe takar. Kırmızı o, kırmızı şey sarık takar, kırmızı bir peçesi var. O Bedevi tarikatında kırmızı takarlar başlarına. Ondan sonra mesela Adam şeyin altına geliyordu, oturduğu bina, tabii tek katlı tavanda duruyordu. O da misafir yani, evi de yok. Orada aşağıda adam geliyordu, işte tarikat istiyor, zikir istiyor. Ona oradan hiç yüzünü bile göstermiyor. Teveccüh ediyordu. Teveccüh ediyordu, manen nimet ediyordu. Adam bir anda veli oluyordu. Ondan sonra diyorduk seni falan yere halife tayin ettim, git oraya irşad et. Bir ziyaretle beraber. Tabii ki insanlarda da kabiliyetler varmış tabii. Benim gibi bir odun gitseydi, ne estağfurullah ya? Ya benim, bilmiyorum estağfurullah. Ne Ahmet Bedevi paklar ne bir şey. Radıyallahu teâlâ anhu mecmain. Odun olursan kütük kütük. Abi ondan şimdi ne yapacağız dire? Gerçi evliyaullah taşa dağa lafını, himmetini geçirir de. İnsan kadar katı bir şey yok. Katı, kaba bir şey yok. Ahlaksız bir şey yok yani. Böyle himmet ederdi ve bir nazarla mürşit yapardılar ya. İmam Gazali Hazretleri yani Ahmet Bedevi Hazretleri özelinde bunu söylemiyor. Belki onun tarihi ondan biraz öncedir. Çok araları yok ama. Genel kaideyi söylüyor. Tasavvuf elindeki teveccühü söylüyor. Himmeti, bereketi söylüyor. Kemalatı söylüyor. Bunların menkıbeleri de çok önemli yani. Biraz da menkıbelerden de konuşmak lazım. Reddiye yapmaktan canımız çıkıyor. Menkıbe anlatma vaktimiz kalmıyor. Halbuki Evliyaullah'ın menakıbi, manevi kalpleri takviye eden ordulardır buyuruluyor. O da çok insana kuvvet veriyor, heves veriyor, azim veriyor. Ya bunlar böyle yapıyorlar, ben de insanım, niye ben adam olamıyorum falan. İnsan biraz daha hevesleniyor yani tarikata. Ya da kiminin hepten ümidi kesiliyor. Ulan bunlar böyleyse ben hiç adam değilim, konuyu kapatalım diyor. O da bir başka bir azimsizlik, himmetsizlik, düşük himmetlilik. Yani Allah cümlemizi düşük himmetli olmaktan muhafaza eylesin. اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْهِمَّ وَيَكْرَوْا مَسَافِلَهَا diye okurdu Efendi Hazretleri. وَيَكْرَوْا سَفْسَافَهَا diye de hadiste gördüm yani. Allah Teala yüksek himmetlileri sever, alçak himmetleri kerih görür. Yüksek himmet ne demek? İşte ben büyük veli olacağım, işte en yüksek makama ulaşacağım, işte ilimde de efendim işte ben diyelim hafız olacağım, sonra Arapça okuyacağım, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf okuyacağım. İşte diyelim işte 1000 tane hadis ezberleyeceğim, 5000 hadis ezberleyeceğim vesaire vesaire. Yani hedefini yüksek tutan, gayesini, şimdi çünkü hedef koyuyorsun ya, şuraya varacağım, şuraya. E şimdi mesela ne kadar uzak hedef tutup da bu din yolunda, ilim yolunda, amel ihlas yolunda daha gayretli olmak için hedef, uzun, yüksek hedef belirleyenleri Allah çok seviyor. Ama ben ya bu saatten sonra 2 hadis ezberleyemem. Efendim, farzları zor kılarım. Günde 100 kere la ilahe illallah zor derim. 5000 nerede diyeceğim. Adam diyor 5000 ne? Ben 25000 diyeceğim. Öbür diyor ben 50000 diyorum. Yani evvela biliyorsunuz düşüncede başlıyor bu iş. Beyinde başlıyor. Bir insan zaten bir azim, bir gayret göstermezse beyinde zaten vücut ona ne yapmıyor? Cevap vermiyor. Efendim, hiçbir harekete geçmiyor, devreye geçmiyor. Uyuyacağım, uykum geldi dediğin zaman uykun otomatik geliyor zaten. Yok ben namaz kılacağım, teheccüd kılacağım, işte şu kadar kaç bin zikir yapacağım falan, bu niyette olana onun gücü geliyor yani. İnsanın isteğine göre Allah Teala halk ediyor biliyorsunuz. Onun için yüksek himmetli olmak lazımdır. İmam Gazali Hazretleri öyle buyuruyor. Bu Allah'ın dostları, bu velileri diyor. Çok kerametler izhar ederler ki evliyanın kerameti haktır. Hazreti Kur'an'da da sabittir. Meryem validemizin kerameti olsun. Asaf ibn-i Berkiyan ayette de zikrediliyor keramet. İnkar eden kafir olur zaten. Bunların diyor harikuladelikleri yani acayip hallerini gördüm diyor. Alenen diyor yaka zaten uyanıkken meleklerle görüşürler diyor. Ya bunu İmam Gazali'nin söylemesi çok önemli yani. İmam Gazali itikatta, akaidde, ilmi kelamda zirve bir insan. Onsa akaid kitabı var. Kavaidül akaid. Yani inançların kaidelerini yazmış. El-Üstet itikadının temelini yazmış yani. Onu da dedim bir ders yapsam etsem neyi yapacağız bakalım vakit yetecek mi de. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beğendi onu. Mana aleminde. Herkes efendim büyük meclis kuruldu. İmam-ı Azam vardı, İmam Şafii vardı. Bütün müçtehitler vardı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh mecmain sahabe vardı. Çok herkes kendi yazdığı bir itikat metnini getiriyorlardı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabul etsin diye hepsini kabul ediyordu, kabul ediyordu falan. Bir tane Şii vardı, o da bir şeyler yazmış, itikat, bir alim. O da gelmek istedi halakaya, onu sokmadı, kovdular onu dedi. Bunu def edin. Onu kendinde reddetti, şeyinde kitabında reddetti. Yani Hazreti Sıddık, Hazreti Faruk'a Rıdvanullahi Aleyhi Mecmuayin muhalefet eden, muhabbet etmeyenleri Cainat Efendisi halakaya alır mı yani? Onlar o reddolundu. Geri kalan alimler ekserisi kabul de gördüler. Hepsi uzun bir kısa, ben şimdi unutmuş olabilirim. Ama İmam Gazali şeyini görüyor, bunu kim yazdı dediler. Dedi İmam Gazali, bunu çok beğendim dedi. Bu itikat kitabı tam Ehl-i Sünnet üzeredi, bunu çok beğendim. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, o bakımdan bir önem arz ediyor. Tabii Maturidi Eş'ari meselesi var, onlar Eş'aridirler. Fakat bu hafta mektubat dersinde uzun izah da yaptım. Yani niza lafzıdır, Maturidi Eş'ari arasındaki çekişme lafızlarda ve lügatlardadır. Gerçekte hepsi bir yere varıyor. İkisi de hak mezheptir. Bu itibarla İmam Gazali'nin Evliyaullah yaka zaten uyanıkken melekleri görüyorlar, görüşüyorlar buyurması çok önemli bir meseledir. Yani kabul etmemiz bakımından. Biz zaten kabul ediyoruz ama bunun delili de vardı. Sahabe-i kiramdan görenler oluyordu melekleri. Yani melekleri asıl var hılkatleri üzere görüyor anlamına gelmiyor. Melek şekle giriyor. Ama senin onun melek olduğunu bilip bilmemen meseledir. Evliya Allah biliyor. Melek ilham getiriyor. İlham getiren melekle görüştükleri sabittir. Sahabe-i kiram Üseyd ibn-i Huzayr olacak radıyallahu anh. Bir rivayet Kehf suresi, bir rivayet Bekara suresi okurken melekler indi. Atı hatta melekleri görünce at şey yapmaya başladı. O da namazda biraz şey yaptı, ata ne oldu diye yani. Düşman mı bastı, bir şey mi saldıracaklar bize? Yani at çok telaşlandı yani. Harekete geçti, bağlıydı ama yerinde duramıyor at. Melekler indi yani. Ondan sonra sahabede böyle haller çok zuhur ediyordu. Sahabede evliya sınıfından olduğuna göre, peygamber olmadığına göre mucize sayılmaz. Sahabede olanın adına ne denir? Keramet denir, peygamber olmadığına göre. O zaman diğer Evliyaullah'ta da olabilir. Çünkü onlara mahsus değil. Sahabeye mahsus değil. Mucize peygambere mahsus. Keramet sahabede de olur, sair velilerde de olur. Bu itibarla İmam Gazali Hazretleri'nin yani beyanları son dönem özellikle son dönem derken son vefatına yakın bir seneden bahsetmiyoruz. Medrese tahsil hayatında sonra müderrislik yaptı. Müderrislik zamanında da biraz zahiri ilimlerle çok meşgul oldu falan. Daha sonra tasavvufa intisabı ve alakası neticesinde Şam Şerif'te Emeviye Camisi'nin minaresinde kaldı. Zannederim bir sene kaldı minarede. Minarede bir sene yani sırf namazlara iniyor. Geri kalan sırf minarede belki daha fazladır, belki daha az. Ama epey uzun zaman minarede zikirle meşgul oldu. Değil mi? Tabii manevi haller. Kimi Evliyaullah mağaraya girer, kimi Evliyaullah dağa çıkar, insanlardan uzdet eder, insanlardan uzak durur, insanlar adamı iflas ettirir. İflas ettirir. El istinâsü bin nâs min alâmâtil iflâs. İhsan Efendi hocamız da çok okurdu bunu. Yani insanlarla ünsiyet, yalnızlık istememek, illa yanımda biri olsun falan hevesi falan iflasın alametlerindendir. Demek sen ikide bir dırdır yapmak istiyorsun, gırgır yapmak istiyorsun, fuzuli konuşmak istiyorsun, mala yani muhabbetlere girmek istiyorsun, vaktini zayi etmek istiyorsun, ebedi ahireti kazanacağın sermayeni boşuna tüketmek istiyorsun. Sen demek ki iflastasın. Şimdi hal böyle olunca şimdi zaten insan arama lüzum yok. Çoğu gençler biliyorsunuz odalarında yalnız kalıyor. Bizim oğlan da öyle yapıyor, bizim küçük oğlan. Allah Teala onu da aklını, zihnini cem eylesin. Amin. Bir an evvel Allah Teala onu hayırlısıyla, efendim ilimle, amelle, ihlas ile ve dünya ahiret için ne lazımsa o faaliyetlerle müşerref eylesin. Amin. Amin. Bir dua alalım cemaatten. Daha çocuk akıllı çok. Aşırı akıllılıktan zaten böyle oluyor. Yani mübarek maşallah la kuvvete illa illallah, odada duruyorlar. E tabi şimdi eskiden arkadaş arıyordular. Efendim konu komşuluk vardı, mahallede oynamak vardı, çoluk çocuklar birbirini görüyorlardı. Şimdi çocuklar da işte, mahallede kalmadı, yolda oynayacak yer de kalmadı, çoluk çocuk da birbirini göremiyor falan. İyi taraf olabilir, kötü taraf olabilir ama kötü tarafı ne? İnternet arkadaş oldu. İnternetin arkadaşlığı da 40 tane canlı adamdan beter. 40 kişi seni o kadar meşgul edemez yani. Seni meşgul eder. İşte oyunlar var, bilmem oyuncaklar var, bilmem filmler var, bilmem diziler var. Ekseri bunlar, gençler çok oyunlara müptela oluyorlar. Bir değişik değişik oyunlar var. Ömür törpüsü. Ömür törpüsü. Bu vakitler bir daha girmeyecek. Ama maalesef insanlar ellerinde bir oyuncaklar işte. Telefonla oyuncak olmuş artık. İnternet, bilgisayar gibi telefona indiği için herkesin elinde bir oyuncağı var. Ve İyi ki siz burada sohbet dinlerken bile bakmıyorsunuz yani. Değil mi? Telefon, sohbet, ben demek internetten daha tatlı muhabbet geliyorum. Demek ki oradan oluyor. Yoksa normalde bir hoca bile konuşursa, sizi sarmazsa telefonu çıkarırsınız yani. Hani kılıcı çeker gibi böyle. Lan ne konuşuyor da bu adam dersiniz. Mecbur da oturacaksanız, kalkarsanız da ayıp olacaksa falan. Bir de baktın çekti yani şeyi. Telefonu çekti adam. Bu ne demektir? Sarmadı demektir yani. İnsanlar öyle yapıyorlar. Wow. Taziyeye gitmiş orada. Ya ayıp denen bir şey var. Başsağlığı dilenecek adamın derdi var, üzüntüsü, musibeti var. Adam sana bakıyor, sen telefona bakıyorsun. E ne geldin buraya o zaman? Yani adamı teselliye geldin, kendi keyfindesin. İnsanlara da terbiyesiz davranışlar oluyor, hakaretler oluyor. Ama... Acayip bir dönem ya. Acayip bir dönem yani. Onun için son nasihatlerinde bize yani öyle buyurdu. Ders haftaya da bir dua öğretecek. Beş vakit namazdan sonra evladım bu duayı terk etme diyor. Dua da var ya, bütün dualar için almış bir dua. O duada bir ders belki gider. Belki de iki ders gider. Kısa bir dua. Ben onu dergide yazacağım inşallah size. Bu ay yani önümüzdeki ay yazarım. Bu ayki çıktı zaten. İnşallah diyelim. Efendim o duayla bitirecek. Şimdi geçen son hatırlayacaksanız derste buyurdu ki her an insan ölebilir. En son şeyi hatırlıyor musunuz? Şimdi buyurdu, senin yapman gereken, ey oğul, ey evlat dedi. İlim okuduğun zaman, kitap okuduğun zaman, ders mutalaa müzakere ettiğin zaman, o zaman medrese dönemleri ya işte, mollalar medreselerde, şimdi de var, Allah sayılarını artırsın. Amin. Medreselerde ilimle meşgul oluyorlar. Sarfı var, nahvi var, tefsir var, hadisi var. Herkes sırasına göre dersler takip ediliyor. Ama işte dedim ya son zamanda tasavvufa ve zikre ve ahirette ne sorulacak? Kabire hazırlık yapalım şeyine çok nasihat etmeye başladı İmam Gazali Hazretleri. Burada da ona nasihat etti. Ne buyurdu? Sana deseler ki İbareyi okumuyorum, geçen hafta okumuştum diye. Sana deseler ki ömründen bir hafta kaldı. Sen ilmi kelamın derinlikleriyle, felsefi mantıklarla, efendim, uğraşmazsın. Yani, çünkü bir hafta sonra ölecek bir adama, kabirde melekler, değil mi? Cevheri sormazlar, arazı sormazlar. Allah'a sorarlar. Celle Celaluhu, sıfatın ismi şerifin sorabilirler, sorarlar. Rabbin kim derler. Ama tabii ki ilmi kelamda da bazı şeyler, mukaddimeler, tasavvurlar, tasdikler zikrediliyor. Bu da neydi? Hakikate, gerçeğe ulaşmak için istidlal yani deliller getiriliyor. Bu deliller getirilerek karşı tarafların ikna edilmesi, münkirlerin imana getirilmesi, efendim şüpheye sokanların şüphelerinin reddedilmesi için alimler çalışmışlar. İlmi kelam da makbul bir ilim. Akaid ilmi. Biz de hep okuduk onu. Yani Taftazani şerhini okuduk. Esasen Ömer Nesefi'nin metnidir bizi bağlayan da itikadımızın metni. Ömer Nesefi Hazretleri'nin metin kısadır. 3-3,5 sayfa. Fakat onun şerhi izahı çok gelir. İmam Taftazani ona şerh yapmıştır. İlginçtir. Bizim okuduğumuz metin Maturididir. Şarih şerhi yapan Taftazani Şafii olduğundan Eş'aridir. Bu da iyi bir karma oluşturuyor. Zaten itikadın metininde Maturidi Eş'aride inanılacak konular bakımından fark çıkmıyor zaten. Fark çıkmıyor. Orada biraz İmam Taftazani, tabii bizim okuduğumuz şeylerde biraz mantığa girmiştir. Biraz felsefeye girmiştir. Efendim, İmam Fahrurrazi de bu işin üstadıdır, erbabıdır. Tefsiri kebir sahibi yapar bu işleri. Ama öyle bir yapar, niye yapar? Mutezile'yi berbat etmek için, sapık görüşlüleri reddetmek için, şüphe getirenleri mahvetmek için, susturmak için, hapt etmek için yapmıştır. Ama şimdi bu derinliklere girmek, normal vatandaşa bunları, adamın zaten şüphesi yok. Bir de şüphe mi sokalım? Bu şüpheye şöyle cevap verilir dediğin zaman, şöyle diyene şöyle denir dediğin zaman, adama evvela mutezilenin görüşünü niye anlatalım da bir kafasını karıştıralım da, ondan sonra kalkalım düzeltmeye uğraşalım? Ama medresede okuyan mollanın bunu bilmesi icap eder. Çünkü müderris olacak, alim olacak, talebe okutacak, ders okutacak. Bir de ne var? Ama alacaklar, sapığın birini getirecekler. Hocam bunu düzelt diyecekler, öyle mi? Sen de dersen ki bana düzgünleri getirin. E kardeşim, düzgünleri ben de hallediyorum zaten diyecek bizim cemaat. Düzgünlere ben de bir şey anlatıyorum. E bu adama ben cevap veremedim. Bu adam bir şeyler söyledi. Çünkü Vehhabisi var. Şiisi var. Şu anda da öyle. Bir oturursun, kalkamazsın. Kalkarsan bulaşık kalkarsın yani. Kafanı karıştırabilir. E bunlara cevap hazırlanması lazım. Bunun için mantık icap edebiliyor. İlmi kere. Ama diyor İmam Gazali Hazretleri, mübarek adam, sen zaten koca karı itikadını muhafaza et. En iyi itikat, şüphesiz inançtır. Yani, sen bunları biz okuduk okuttuk diye şüpheye düşmedik elhamdülillah. Ne oldu? Muhakememiz açıldı, beynimiz açıldı, kafamız açıldı. Şimdi Allah'ın izniyle, kim ne türlü gelirse gelsin, karşılığında, tabii bu sadece medresede okunan kitapla yetmez. İhtisas lazımdır. E ben bu sabah yeni kitaplarına koli koli geldi, şimdi yine 3 koli geldi. Hep eski. Ben şimdi mesela bu sabah öğlene kadar onlarla ulaştım. Şairettiye kitabını bitirdim kocaman şu kadar. Mesela öyle bir deliller, öyle bir konular, öyle bir hurafeler, bir acem palavralar, neler öğrendim yine. E çünkü neden? Adamın biri bunu bana ortaya attığı zaman cevap verebilmem lazım, öyle mi? Ama senin bilmen lazım mı? Değil. Karşı tarafa cevap verebilmek makamında olanlar bunlara ihtisastır. Yani medresede okunulan ilim buna yetmez ki. Kendini geliştireceksin. Her iş böyledir. Doktorlukta ihtisas vardır. Sen tıp üniversitesini bitirdiğin zaman ne kadar tabip doktor olabilirsin? Adama ne derler? Kaç hasta gördün derler. Meleken var mı derler. Ne kesbettin derler. Sen sadece kitaplardan okuyarak doktor olamazsın. Olursun ama tatbikatta ne yaparsın? Çuvallarsın. Çuvallarsın. Bir hasta gelir, ondan sonra kafasında belki de midesini ararsın yani. İşi karıştırabilirsin. Neren ağrıyor der. Ağrı başka yerden çıkar, hastalık başka yerden çıkar, öyle mi? Bazı kere ayağı ağrar, halbuki sebebi midedir. Tansiyonu yükselir, halbuki sebebi böbrektir. Ama bu işler neyle olur? Tecrübeyle olur, melekeyle olur. Ondan sonra ben ilim sebepleri, ilim sebepleri, tecrübe ilim sebeplerinden midir? Buna meleke de diyoruz. Çünkü bir insan bir şeyi yapa yapa o işte meleke kesmeder. Meleke ne demek? Artık ezberden bir kabiliyet gelir. Adam uzaktan bakıyor, sende şu var diyor. Adam diyor evliya mısın? Ya diyor evliya olma lüzum yok diyor, ben diyor 10.000 tane hasta gördüm diyor. Anladın mı? Bu bakımdan yani medrese kitaplarıyla yetinilmemek icap edebilir. Ondan sonra seni yola çıkartır, icazet verirler. sen oradan iktisas yaparsın. Efendim, Vehhabi'ye karşı reddiye. E şimdi Vehhabi'ye karşı reddiyelerdi. Bugün yine mesela Oğuz'ta dünya kadar kitap okudum. Bu sabah. E şimdi bakıyorum, efendim çok güzel cevaplar, reddiyeler. Hanbeli mezhebinde bu Vehhabilerin dayanağı olmadığı, esas Hanbelilerin bu görüşte olmadığı, işte Nurettin Yıldız meselesi, Allah göktedir diyenlere de doğrudur demek suretiyle. Allah muhafaza, büyük bir itikat bozukluğuna sebebiyet veriyor adam. E şimdi burada ne cevaplar vermişler mesela? Şimdi o kitabı hazırlarken kaynakları bakıyorum. Yani şimdi ben önce ne yapıyorum? Malzeme hazırlıyorum. Yani mutfak malzemesi. Benim aşçılığım olabilir. Malzemem olmazsa ne yapabilirim? Bir şey yapamam. Sana kaç çeşit yemek çıkaracağım? Malzeme yok. O evvelce kitaplarımı toplarım. Bir konuda 20, 30, 40 kitap sayfalarını yazarım. Kaynaklarımı toplarım. Ondan sonra alırım malzemelerimi önüme, öyle mi? O malzemelerden işte hazırlayacağım da insanlara itikadını tahsis için de bir şeyler yazmak lazım. Hep de faziletli namazlar, oruçlar, zikirler çok yazıyorum. İkinci cildi yazıyorum, dualarım. Onunla da uğraşıyorum. Dünya kadar hadis-i şerif topluyorum. Ama biraz da itikadı tahsis. Yani şu anda büyük bir tehlike. Allah göktedir gibi Vehhabi itikadına bir cevap yazmak lazım delilleriyle. Yani siz de meraklı adamsınız, okursunuz inşallah. Aşırı uzun olursa belki bıkıyorsunuz. Kafanızda da bir şey kalmıyor. Ona göre yani orta şekilde zaten inanmayacak adama uzunu da inandırmıyor. İnanacak adama da ayet hadis birkaç delil de yetiyor. Tabii ben birkaç delille kalmam da deliller çok koyarım. Ama şimdi biz neyle meşgul olacağız? E sen diyorsan ki yani zaten Allah gökte olur mu aşağı? Allah mekandan münezzeh. Celle şanu celle celaluhu. Efendim, benim bu hususta zaten şüphem yok, bir mevzu yok falan. Senin bunu araştırmana, incelemene bir hacet yok. Çünkü kabirde de sana Rabbin kim soracaklar. Ama sen düzgün inandıysan Rabbi Allah, Rabbim Allah diyeceksin inşallah. Ama tabii Allah gökte mökte diye dersen kabirde sopayı yersin. Kabirde sopayı kesin yersin yani. Nasıl gökte oluyor? Gök mekan ya. E şimdi burada birisi çıkıp da böyle bir Vehhabilik ortaya atar, Nurettin Yıldız gibi. Böyle bir durum olursa o zaman cevap icap eder. Sen o zaman o kitabı alırsın eline, değil mi? Arkadaş, Allah gökte olsa şu ayete zıt düşüyor, şu ayete zıt düşüyor, şu hadise uymuyor, sen ne biçim konuşuyorsun diye. Cevap ararsan da kaynağının elinde olmasında fayda var. Değil mi şimdi? Çünkü sen de bir kaynakla ona cevap vermen icap edebilir. Cübbeli Hoca böyle diyor diyerekten de adamı da durduramazsın. Ama şu ayet şöyle, bak hadis var, şu ayet var, git kaynağını bul, bak ne diyor. Bunu demek için biz bir şey hazırlıyoruz, yazıyoruz falan. Ama yani ömründen bir hafta kaldı dense ne yapardın? Bilmiyorum. Tabi İmam Gazali Hazretleri bu ilimler seni yani teferruatlı olanlar, ilmi kelamın teferruatı, fıkhın teferruatı, teferruat anladın. Teferruat, oho! İmam-ı Azam, radıyallahu anh, İmam Şafii gibiler, kıyamete kadar milletin başına gelecek meseleleri çözmüşler. Halbuki daha mesele vuku bulmamış yani. Bir olay yok. Olursa'ya da cevap hazırlamışlar. Olursa'ya da cevap hazırlamış. Onun için hani diyordu ya, Efendi Hazretleri çok anlatırdı. İmam Şafii radıyallahu teala efendim İmam Muhammed'le miydi? Kıssası var. Buna bir akrabalıkları da var. İmam Şafii İmam Muhammed Efendimiz'den yani ders almıştır çok. Yani hatta İmam Muhammed'in kitapları olmasa ben Şafii olamazdım da demiştir. Yani İmam Üvey babası, evet. Öyle de bir akrabalıkları var. Ondan sonra şimdi kızına da çok methetmiş. Gece de evine misafir gelmiş yani. Gece kalmış. Kız da delikten, kızı da çok ibadete meraklı kız. Anahtar delikleri büyük ya, eskiden anahtarlar, kapı şeyleri büyük. Adam görünebilecek kadar. Ondan sonra bakıyor ediyor yani hiç gece yatıyor diyelim İmam Şafii Hazretleri. Veyahut İmam Muhammed Hazretleri. Hangisi? Evet, İmam Muhammed Hazretleri yani yatıyor. Sırt üstü uzanmış yatıyor. Ondan sonra o yine diyor belki biraz sonra kalkacak. Kız yine geliyor bakıyor. Çok da methettiği için babası onu. Babasının da hocası oluyor. Ya İmam Şafii de yani ayda 30 hatim yapan insan. Ramazan'da 60 hatime çıkarıyor. Günde bir, gecede bir. Arada da yaptığı bütün ameller hariç. E şimdi kız İmam Şafii'yi böyle bilen, babasını böyle bilen, İmam Muhammed acaba ne yapacak diye bekliyor. İmam Muhammed de kalkmıyor. Ondan sonra efendim yahu diyorum iki rekat teheccüd kılıyor. Ondan sonra uzanıyor yine. Ya diyor baba diyor seni bu kadar methettiğin zat diyor bu mu diyor ya? Gece sabaha kadar yattı diyor ya koca müçtehit. Nasıl oldu diyor bu. O sonra kızım sen bilmezsin onun işleri vardır o çalışıyordur sen. Ne çalışıyor yatıyor ya diyor. Ondan sonra bir de bakıyor ediyor. Sabah namazına kalkıyorlar işte sünnete duracaklar onlar cemaat olacaklar. Efendim o yine takip ediyorum meraklı kız. Ondan sonra bakıyor İmam Muhammed abdest almadan namaza duruyor. Ya artık bu kadar da olmaz deyince anlıyor ki bu abdesti bozmamış. Yani abdestsiz kılacak hali yok. Abdesti bozmamış. Bu da ne anlama geliyor? Sabaha kadar hiç uyumamış. Çünkü uzanıp da bir an dalsan abdest bozulur. Oturarak yaslanmadan bozulmaz ama sırt üstü uzananın bir o saniye dalsa bozulur. Öyle mi? Bunun üzerine efendim işte o sorduruyor kerimesi işte veyahut da kendi soruyor bilmiyorum kapının arkasından diyor ki İmam Şafii sen diyor sabaha kadar teheccüd kıldın sabaha kadar Kur'an okudun hatim yaptın kendine çalıştın diyor yani çok sevap kazandın ahirette defterin bol sevapla çıkacaksın ama ben diyor ayet ve hadislerden şu gece şurada yattığım sırada 1000 tane fetva çıkarttım diyor. Fıkıh meselesi istinbat ettim, içtihat ettim diyor. 1000 tane. Bu 1000 tane kitaplarda şu anda mevcut. Diyelim onun o gece bulduğu şeyler hepimizin başına geldiğinde lazım olduğunda amel edeceğimiz hususlar. E şimdi ben de diyor ümmet için çalıştım. Çünkü onlar kıyamete kadar ümmetin başına gelecek. Henüz vakı olmamış. Başına gelebileceği tahmin edilen konulara bile cevaplar hazırlamışlar. Ama o yani şimdi makamı o. Dolayısıyla sen efendim şimdi müçtehit isen senin için eftal amel bir hafta kaldı değil bir saat kaldı deseler bir nefes kaldı deseler sen yine ne yaparsın? Vazifeni yaparsın. Ümmete lazım olan bir fıkıh meselesini he? Söylersin. İmam-ı Azam Efendimiz'in son sözünü zikrederler. Nedir? Ha, yarasanın sütü erkeğin menisine benzer. Ne alakası var? Ölürken denecek laf mı? Lebenül vatvat kemenir rical. Çünkü oradan ne halloluyor? Adamın birisinin yarasa oradan camdan bir camdan girip bir camdan çıkarken efendim sütünü döküyor şey yatağa. Ondan sonra adam da yatakta böyle bir şey bulunca başka bir adamın menisi olarak düşünüyor. Karıyı boşamaya kalkıyor. Bu ne diyor yani bu saatte bu benden böyle bir durum hasıl olmadığına göre bu yatakta bu taze su ne arıyor? Meni. Ve kadını boşayacak. Dünya kadar fitne fesat çıkmış. Orada İmam-ı Azam Efendimiz'in bu son sözü vefatından evvelki sözü yok. Mahkemeye kadılar kadıya müracaat edilince bu sözle efendim buradan yarasa geçmiş mi bu bölgede var mı? Var. Yarasanın şeyi sütü erkeğin menisine benzer hükmüyle mahkeme diyor ki sen ne alakası var kadın nerede? Erkek mi görmüş? Ne alakası var? Nikahınız bakidir sen böyle işte şüphelenme falan. Yani onun ameli içtihat. Has namaz kılmıyor muydu teheccüd? Oho! İki rekatta Kur'an'ı hatmediyordu. İki rekatta. Kabe'nin içindeki hatmetme şeyini çok anlattık size. Ondan sonra sabah kılıyor. Yatsının abdestiyle sabah kılıyor. 40 sene. Yandaki komşunun kızı dedi ya, anne dedi, ne oldu dedi. Ya şu dedi, yandaki binanın üstünde bir direk vardı dedi. O direği kırmışlar herhalde, direk yok orada dedi. Kızım o Ebu Hanife'ydi dedi, sabaha kadar direk gibi namazda dururdu, vefat etti yavrum dedi. Karanlık dönemde her zaman böyle ışıklar yok Bağdat'ta o zaman. Nereden olacak 1250 sene evvel? Anladın mı? Direk gibi duruyormuş öyle. Çocuk doğmuş, büyümüş, her gece İmam-ı Azam orada direk gibi hareketsiz, hareketsiz namazda, kıyamda, hatimle kıldığı için kız orada sabit direk var diye büyümüş yani. Diyor ki anne diyor, bu direk diyor, ne oldu diyor ya, evin direğini mi ne koparttılar diyor. Ebu Hanife gitti, kızım diyor Ebu Hanife gitti. Radıyallahu anh. Sen şimdi, bunlar hem amel yapıyorlardı, hem ibadet yapıyorlardı, hem içtihat yapıyorlardı, her şeye nasıl yetişiyorlardı? Nasıl yetişiyorlardı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in methettiği adamlar bunlar. لَوْكَانَ الْا۪يمَانَ عِنْدَ سُرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَوْلَى İman Süreyya yıldızına kaçsa, şu Selman-ı Farisi'nin kabilesinden gelen bir adam onu oradan alır diyor. İmam-ı Azam'ı söylüyor. Bu hadis-i şerif İmam-ı Azam hakkındadır mesela sayanız. Çünkü Selman-ı Farisi'nin kabilesinden İmam-ı Azam'dan büyük alim yetişmediği için. Bunlar böylece alimi Kureyş yemle utuvâkelerdu ilma. Kureyş'in alimi yeryüzünü ilim dolduracak. İmam Şafii Kureyşlidir. Kabile olarak. Onu beyan ediyor. İmam Malik hakkında beyan ediyor. Şimdi onlarda özel immetler var. Onun için bir haftada kalsa fark etmez. Bir saatte kalsa fark etmez. Çünkü amelini değiştirecek payı yok. Zaten her dakika ölecek gibi yaşamış. Devamlı ahirete hazırlanmış. Onun için bir ilave amel ziyade etmesine gerek yok. Ama bize ölümüne bir hafta kaldı deseler bizim durumumuz ne olur? Yani kesin bilgi gelse, o doktorlara bakma sen. 2 ay yaşar diyor, 20 sene yaşıyor. Yani onlar uydurabilirler. Ben onu demiyorum. Kesin bilgi gelse diyorum yani. Misal veriyorum. Sen ne yaparsın diyor. Gidip de diyor, talak bahsini, nikah bahsini okur musun? Lan ne evlenmesi mi kaldı zaten? Bir hafta sonra yolcuyuz yani. Nikah bahsinden ne alakası var? He? Benim şey kitabımı okur musunuz yani? Kız seçerken evlenecek kızda aranan vasıflar. O kitabı okur musunuz bir hafta kala? Nişan nikah ahkamı. Ne gereği var? İman İslam ilmihalinin cenaze bahsini açsanız çok münasip olur yani. Arkada bir bölüm var yani cenaze bahsi. Ona da güzel yazdım ha. Orada da çok ilim var. Çok ilim var. İman İslam ilmihalinin zannediyorum en son sayfası bak. En son. Orada birkaç rivayet aldım. Mesela diyor, ölüm hastalığında kim bu ameli yaparsa diyor, ölüm hastalığı. Ne zaman hasta oldun? Belki iyileşmeden ölürsün. Yani tabii hasta olmanın da bu faydası da var. Tevbeye fırsat olur. İnsan da biraz kendini toparlar. Bizim gibilere biraz pay verilmeye ihtiyaç var. Biz Evliyaullah'tan değiliz. Ani ölsek biraz sıkıntı çıkabilir bizim. Mevtül fücye ni'metüllü salihin ve nikmetüllü talihin. Ani ölümler salihler için nimettir. Talihler için yani talih kötü demektir. Fasık demektir. Fasıklar için azaptır. Çünkü neden? Tevbe fırsatı bulamaz. Ama iyiler zaten hazırdır. İmam-ı Azamsan hemen git. Hiç fark etmez. Onun için ölüm hastalığında mesela orada hadis-i şerifler var. İman İslam-ı İlman son sayfası. Yani hasta oldun hemen onu yap. Çok kolay zikirler şunu okursa diyor. Çok da kısa. Yani her hastanın ağır kanser hastasını inleyen adam bile okuyabilir. Yani kolay şeyler. Bunu diyor okuyan diyor kesinlikle cehenneme girmez ve kesinlikle cennet eline ateş ona değmez diyor. Hadis-i şerifler var, ölüm hastalığında. Allah'ım kurban olduğum, gafil ölmekten muhafaza et. Allah mutlaka öleceğimizi önceden bildir ya. Amin. rüyalarla uyar ya Rabbi. Bize ya Rabbi sana yöneliş tevbe nasip eyle. Tevbe fırsatı ver ya Rabbi. Kul haklarından helallik alma fırsatı ver ya Rabbi. Temizlenme fırsatı ver ya Rabbi. Huzuruna pis alma ya Rabbi. Kulaklarıyla senin hakların üzerimizde kalarak kabza eyleme ya Rabbi. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Onu da okursunuz, amel ederiz inşallah. En korktuğum şey gafil ölmek. Bundan dolayı ne yapmamak lazım? Gafil yaşamamak lazım. Gafil yaşamazsan gafil ölmez. Ama nasıl gafil yaşamayacağız? Bir bakıyorsun daldırıp gidiyoruz. Onun için hep zikir üzere. Mevla'yı unutmamak. Yani onu nasihat ediyor. Diyor evladım, ömründen bir hafta kalsa yani herhalde sen fıkıh ilminin, kelam ilminin teferruatına dalmazsın değil mi? Yani şu anda onlar sana lazım değil. Bu ilimler sana ahiret yolculuğunda yani bir hafta kala yardımcı olmaz. Ama zamanında bunları öğrenseydin, okusaydın, okutsaydın, vaaz etseydin falan bunlar salih amel olarak sana yarardılar. Yarardılar ama bir hafta kala artık senin başka şeylerle meşgul olman lazım. Yani kalbini hazırlaman lazım, temizlemen lazım. Mevla ile meşgul olman lazım. Murakabe ile meşgul olman lazım. Murakabe. Onu geçen derste söyledik. Çok izah edemedim. Yani tarikat dersinde zaten dördüncü dersten sonra murakabeler başlıyor. Bu murakabelerde yani murakabe gözlemek demektir. Murakabe altında tutuluyor. Yani müşahede manasına. Rakip gözcü demektir. Allah'ımızın isimlerinden biri Er-Rakibu Celle Celaluhu. Herkesin bütün yaptıklarını Allah nedir? Celle Celaluhu. Murakıptır. Murakıp kelimesi de buradan geliyor. Sen kalbine gözcülük yapacaksın. Nasıl gözcülük yapacaksın? Gireni hesap edeceksin, çıkanı hesap edeceksin. Yani kötü düşünceler, hasetler, fesatlar, gayızlar, buğzlar, adavetler, kinler, işte efendim ne bileyim yani bunları temizlemek lazım. Çünkü ölümüne bir hafta kalmış. Sen hala Ahmet'in Mehmet'in nefretiyle meşgulsün. Efendim zamanında bana şunu demişti, öbürü bunu yemişti, öbürü bana surat asmıştı, belki bana laf çakmıştı. Bunları kurmuşsun, kaldırmışsın. 20, 30 sene, 40 sene, 50 sene bu düşmanlıkları kalbe çift çarşısı gibi doldurmuşsun ve bunları da burada koruyorsun. Bir de korkuyor ki kinim geçer diye. Mesela bana diyorlar ki benim yakınlarım, hiç kin tutamıyorsun ya, ne biçim adamsın diyorlar. Ya çünkü onlar kin tutmayı marifet biliyorlar. Çünkü sen diyorlar kin tutmadığın zaman düşmanın yanına geliyor, özür diliyor, numara yapıyor, seni kandırıyor diyorlar. Ne yapayım? Ben Ehl-i Sünnet itikadından düşmanlık olmasın yoksa. İtikadı düzgün olduktan sonra bana ne yamuklar ne yanlışlar yapanlar oldu oluyor. Ben onlara daha fazla iyi davranıyorum. Maddi zararımı çok maddi zarar yapmışlar diye. Ben o işi uzatmıyorum ki. Ama insanlar ne yapmıyorlar? Allah için, din için buğuz ve kin yapmıyorlar. Ya nefis için ki buğuz ve kin yapıyorlar. Adamın menfaati varsa sahabeye sövenle buluşabiliyor. Allah göktedir diyenden görüşebiliyor. Yani her türlü muhabbet ortamları oluşabiliyor. Ama onun kendine bir zarar verdiği zaman ölene kadar artık o adamla asla bir araya gelmiyor. Halbuki o adamın itikadı Ehl-i Sünnet. Ama amelde sana yanlış yapmış olabilir. Bunu affetme muamelesi nerede kaldı o zaman? Ama Ehl-i Sünnet itikadında taviz veremeyiz. Neyini affedeceğim? Allah istatsın. Yani ben adamı affedemem ki Ehl-i Sünnet itikadına muhalifse. O ayrı bir şey. Ama maalesef bizim kıstaslar, mizanlar, teraziler hassas ölçmüyor. Nefse dokunanlarda kavga gürültü sürüyor. Allah, peygamber, Ehl-i Sünnet'e, mezhebe, tarikata, tasavvufa, meşayika ne demişse demiş adam. Ya ben ne iyi? Adamda kırmızı çizgi yok ki. Adam mesela geçen gün yine bir tanesi ne diyor? Bir adamı müdafaa ediyor. Halbuki müdafaa etmiyor. İşte adamın hakkını savunuyor veyahut da şöyle. Adam terörist. Adam terörist için diyor ki bu teröristi desteklemiş. Bu kadar asker polisi şehit olmasına gez yummuş. Belediye başkanıymış bilmem ne PKK'lı. Ya diyor bu diyor hastaneye çıksın. Ya da hastane değil evinde otursun diyor. Evine çıksın diyor. Ya kardeşim niye bunu diyorsun diyor. E diyor ki biz diyor görüştüğümüz zaman elimizi sıkıyordu, tokalaşıyordu bizle diyor. Ya o seninle tokalaştığı elle askere polise kurşun sıkmış adam. Bunlar terörist. E sen şimdi bir de diyorsun ki bak benim elimi sıkıyor diyor. Demek ki senin elini sıktıktan sonra vatana millete kurşun sıkmış hiç fark etmiyor öyle mi? Çünkü millette ne yok? Kırmızı çizgi yok ya. Ne milliyetçilik kalmış, ne vatanperverlik kalmış. Hiçbir şey yok. Burada bir itikadı muhafaza bekleyebilir misin? Bekleyemezsin. Niye? Yüzüme gülüyor mu? Elimi sıkıyor mu? Suratıma bakıyor mu? Öte yandan Allah peygambere, vatana, millete ne yaparsa yapsın. Bana ne? En akıllı geçinen insanlardaki ölçüleri görüyor musunuz? Görüyorsunuz işte. O zaman ne bekliyorsunuz? Bizim adavetimiz Allah için olursa bunda sorun yok. Ama buzumuz, adavetimiz nefsim için olursa bunda sorun var. Bu vaziyette kabre girmek sıkıntı. Onun için evladım diyor. Evvela nefsinin kötü sıfatlarını bir tanı bakalım. Sende haset var mı? Olmaz olur mu? Bir adamı kıskanıyorsun. İş dünyasında, maddi menfaatta, çalıştığın memuriyette, hocalar arasında da bolca bulunur bu kıskançlık işi vesaire. Ölümüne bir hafta kalmış. Şu kıskançlığı bırak diyorsun. Bırakabilir mi? Bırakamaz. Çünkü kalp hastalıkları fecidir yani. Damar tıkanmasına benzemez. Ne dedi Ebu Cehil? Bu zamana kadar düşmanımdı, şimdi adam oldu. Daha beter düşman olarak ölüyorum dedi. Ulan bari Allah beni affetsin. Ben onun hak olduğunu biliyordum. O da benim için istiğfar etsin. Ey İbni Mesud git benden bir selam söyle. Diyebildi mi? Ne dedi? Daha beter düşman oldum. Geberip gidiyorum dedi. E durum bu. Haset yerleşmiş. Ölmek üzeresin desen, falan adamı affet. Sinirinden canlanır ya. Ne diyorsunuz lan? O adam benim kanlı bıçaklım. Ya ölüyorsun, ölüyorsun. Bir kelime-i şehadet gelir. Kulaklarından helalleş. İşi uzatma. Yok. Kini geçmez, hasedi geçmez, buğzu geçmez. E böyle Allah'ın zoruna çıkarsan nereye yarayacak? Evvela diyorum. Tasavvuf ilminin konusu ne? Tasavvuf ilminin konusu, ihtisası ne? Oturdun, 5000 Allah dedin, 5000 la ilahe illallah dedin. Murakabeyi de yaptın. Murakabe ince bir şey. Allah'ın sana çok yakın olduğunun tefekkürü, akrabiyet. Allah Teala benimle beraber olduğu mülazası, maiyet murakabesi. Bunlar, efendim, tefekkürler. Dersin, ehli bunu biliyor. Bu murakabeler lazım. Lazım ama adam bütün murakabeleri bitirmiş. Diyelim 21 ders 21 senede bitiyor. Normal yürüyüşte yani seyri sülükte. 21 senede derslerini, zikirlerini bitirmiş. Kazası da yok. Yani o kadar da düzgün vakti vaktine dersini atlatmamış ki bizim tarikat biraz zordur. 3 saate falan ulaşıyor tümü dersin ileriki derslerde. 3 saat falan da insan Allah'a ayırabilir yani, ayırmalıdır yani ama zor. Başka tarikatlarda kolay. 500 la ilahe illallah çek diyor, otobüste de olur, sağa sola da bakabilirsin diyor. E adam da diyor, tamam diyor, sağa solu seyrederek 500 la ilahe illallah çekiyor, tamam sen bizim tarikattansın, evliya oldun diyor. Bu ayrı bir şey, bizim tarikat işi zor biraz. Yani zikirler biraz vazife icabı yani. Zaten aşağısı kurtarmaz ki. 5 bin la ilahe illallah'tan aşağı kalbinde zerre kadar kıpırdama mı bile olmaz. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri bunu böyle tespit etmiş. Meleke kesbetme meselesi. E tamam. E fakat bakıyorsun kardeşim herkeste de bu olmuyor. Adam dersleri bitirmiş. Kazası da yok. Ama adamda hala kıskançlık var. Allah Allah. Bu kadar murakabe yapan adam bu kadar senede kıskançlık diye bir şey kalmaması lazım. Adamda efendim kim var? Şahsi kim var? Nefret var. Buğz var. Dünya muhabbeti var. Nasıl oluyor? Demek ki bu derslerden hiçbir şey anlamamış. He? Maksadı neresiyse Ankara'ysa Ankara'ya gitmiş. Gitmiş ama gece gitmiş herhal. Ne Sapanca'yı görmüş, ne Gerede'den haberi var. Hiçbir şey bilmiyor. Bolu'yu da alttan tünelden geçmiş herhalde. Dağ da bayır da görmemiş. Tarikat derslerini bitirdim. O dersler mi seni bitirdi? Sen mi onları bitirdin? Bir şey de haberi yok. E sen diyor evladım, kalbin murakabesi lazım. Allah'ın muhabbetinin cilasıyla tasfiyesi lazım. Tasavvufun ilgi alanı ne? Nefsi tezkiye, kalbi tasfiye. Lafta kalmış. Lafta kalmış. Hakikatına mumla arasak bulamıyoruz. Nefsi tertemiz etmek. Kötü huylarından arındırmak. Kolay mıdır? Çok riyazat lazım. Ha bizim tarikatta riyazat işi pek yoktur. Yani çok açlık, çok susuzluk çekmek, sıralı oruç yoktur. Ama bizde de daha zoru vardır. Pazartesi, Perşembe. 13, 14, 15. Bunlar daha zor. Adam şimdi oruca bir takıyor. Sağmı Davut devam edip gidiyor. Fakat adama dersen ki pazartesi tut, salı çarşambayı, perşembe tut. Bu daha zor geliyor. Neden? İki gün alışıyor. Üçüncü gün yeniden azap gibi geliyor oruç tutmak. Çünkü sünnete ittibada böyle bir durum var. Anladın mı? Adama diyorsun hiç uyuma. O kolayına geliyor. İçiyor kahveyi. Mukızattan. Uyanık duruyor. Ama adama diyorsun yat. Üçte kalk. Ya bir yatıyor. Yani üçte saati kuruyorum. Üç. Ayılıyorum. Dörde çekiyorum. Bir daha beşe çekiyorum. Nasıl olsa imsak 6.45. Yani düştü biraz herhalde. Nasıl olsa 6.44. Ulan ucundan kurtana 6 çeyreğe kadar çektiğimi bilirim ya. Lan ne kaldı o 20 dakika zaten abdestim sürüyor 10 dakika. 2 rekat kurtarabilirsem Allah kabul etsin. Teheccüdü ha sabah namazını demedik ha yanlış anlamayın. Hepten siz de saati 9'a çekmeyin yani. Ama yatmasam daha kolay. Uyanık duruyorum. Lan biraz yattım. Tadını alıyorsun ya. Tadını alınca zor oluyor, anladın mı? Mesela zina yapanların çoğu evlilerdir. Anladın mı? İlâ ahirî, anladın sen. E şimdi kardeşim, işte şeriat, sünnet, istikamet, sünnete ittiba. Çok aç, tam aç durmak yok, tam uykusuz kalmak yok, tam şey yok. Sünnete ittiba. Fakat işte, yani Evliyaullah'ın bugün yine bazı beyanlarını gördüm. Diyorlar ki, bu açlık olmadan bu nefis temizlenmesi çok zor. Tabii hepten Nasreddin Hoca'nın eşya gibi tam alışacak diye eceli geldi ya işini yapmayın ama azaltmak lazım geliyor. Azaltmak, azaltmak. Çünkü nefsi kötü huylardan temizlemenin en büyük çaresi bu açlık. İnşallah 3 aylar geliyor. 3 aylarda dayanırsınız oruca inşallah. He? Yani mesela Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh biliyorsunuz çok güçlü, çok kuvvetli, 2 metre boyunda, çok sağlıklı radıyallahu teala. Ayşe annemiz, o da zayıf nehif idi. Zayıf nehif idi. Ömrü boyunca hep oruç tuttular biliyor musun? Hazreti Ömer'in yemek yediği gün yok. Devamlı oruç. Demek kendini öyle nefsinden, mücadelesinde efendim onun da tasavvuf yolu kendine göre seyri sülükü var. Her sahabenin kendine göre bir tatbikatı var tabii. Oruca devam eder. Ayşe annemiz oruca devam eder. E bunlar cennetle müjdelenmiş ya. Cennetle müjdelenmiş insanlar. Niye bu kadar tutuyor? Ebu Talha Ensar radıyallahu anh 40 sene bayram günleri hariç sıralı tuttu. 40 sene. Allah. Mansur İbnül Mu'temir, İbnül Mu'temir çok büyüktür. Onun tesbihatı var. Dualarım kitabında. Meşayihtan birisi Yunus İbn Ubeyd miydi? Şehit düşmüştü. Onu mana aleminde gördüler. Ahirette ameller arasında, faziletler arasında en çok neyi gördünüz? İmam Gazali yazıyor bunu İhya'da. Dedi ki, Ebu'l-Mu'temir'in tesbihatı var. Bir zikirler yapmış. Bu ahirette ona çok değer verildiğini gördüm. En çok o zikre değer veriyor melekler. O duaların kitabında da acayip bir tesbihat. Adede ma halak ve adede ma hu halik ve zinete ma halak ve zinete ma hu halik ve mile ma halak ve mile ma hu halik. Devam ediyor. Gökler, yerler az geliyor. 18 bin alemi taşıyor. O kadar tesbihat var orada. Kısa ama yarım sayfa. Fakat mana çok. Mesela o zat 40 sene gündüz oruç tutmuş. Geceleri devamlı kıyam. 40 sene. Bir tane şey yok. Mesela bunlar nasıl insanlar? Amir İbni Abdillah radıyallahu teala. Her gün nafile namazı, nafile namaz. Bizim nafile namaz kaç rekat? 12 rekat sünnet-i müekkedeler var. Şu anda bizim kıldığımız 12 rekat sünnet-i müekkedeler var. Gayri müekkedeleri de eklersen ikindi 4 ile yatsının öndeki 4, 8 daha eklersin. Buna kaç ediyor? 20 mi ediyor? Efendim, 20 rekat yani normal namaz kılanlar şu andaki usule göre nafile namaz kılıyor. Hani işrak kılıyorsan kuşluk veya teheccüd veya abdest şükrü falan filan. Toplasın etsin 30-40. He? Nafilemiz yani en tarikat ehli, en babası 40 rekat, 50 rekatı geçmez. Öyle mi şimdi? Hesap meydanda yani. Evliyaullah'ım, Rabiatül Adeviye radıyallahu anh'a 1000 rekat nafileci vardı. 1000 rekat günde. Ve derdi ki hiç cevap ummuyorum. Yarın ahirette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hediye edeceğim. Diğer ümmetlere desin ki sizin ümmetinizde böyle kılan var mıydı diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iftihar vesilesi olsun. Sevap için yapmıyorum. Yani manaya bak. Demin ne dedim? Yüksek himmetlileri sever. Ucuzcuları sevmez. Şu niyeti görebiliyor musun? Biz olsak niye sevap beklemiyorum ya? Hem canım çıktı 1000 rekat kılıyorum. Sevap da istemiyorum. Enayi miyim hesabı? Şimdi kafam bu kadar basıyor işte. Bak orada ne niyetle kılıyormuş. Amir İbni Abdillah radıyallahu anh. Evliyaullah'ın büyüklerine. Her gün 1000 rekat nafile. Ebu Bekir Ayyaş radıyallahu anh. Evinin bir zaviyesi köşesinde 18 bin hatim yapmış. 18 bin hatim bir yerde oturup sıralı zikirle meşgul oluyor. Kehmes İbnül Hasan. Bunda adını yeni duydum ben mübareğin, inceledim. Kehmes. Kehmes İbnül Hasan radıyallahu anh. Evliyaullah'ın en ileri gelenlerinde. Her ay virdi 90 hatim. Nereye tekabül ediyor? Günde 3 tane. Nasıl yetişiyor bu adam? Zamanlarına bereket verilmiş, ömürlerine bereket verilmiş. Umeyr İbni Hani radıyallahu anh. Her gün tesbih, zikir. Sen diyorsun Nakşi tarikatında 5000 diyorsun, adam da 5000 zikredilirim. Sırf Sübhanallah ve bihamdi, zikri tesbih her gün nafile 100.000. 100.000 normali yani bunu. Normal yapıyormuş bunu. Sübhanallah ve bihamdi. Ya 100 kere güneş doğmadan çekemiyoruz ya. Güneş batmadan akşamdan evvel 100 kere çekebildik mi? Çoğumuz çekemedik. Çoğumuz çekemedik. Bugün mübarek cuma gecesi girmeden evvel, ikinden sonra akşamdan evvel Sübhanallah ben 100 kere okuyamadık arkadaşlar. Halbuki Mevla bize doğmadan batmadan güneş tesbih edin, hamdimi hamd ile tesbih edin buyuruyor. Bu ne fakirlik ya? Bu ne iflas ya? Kendimizin aleyhine ne kadar dolaşıyoruz, çalışıyoruz. Bu insanlar nelerle uğraşıyor arkadaş. Gecenin ikisinde internette canlı yayın yemek programları var. Canlı yayın. İkide. Üçte giriyorsun üçte, orada yemek pişiriyor canlı. Bir tane canlı yayın yok hatim okuyan. Bir tane canlı yok üçte tesbih eden. Gerçi siz tesbih ediyorsanız canlı yayına vermeyin tabii ki. Riya olmasın. İlla vardır. Ama insanlar durmuyor arkadaş ya. Sabaha kadar. Hayır. Cık. Hoca sana ne ya, adam gecenin üçünde yemek yiyor. Ya ben onu demiyorum ki. Yine laf anlamadın. Kaç? WhatsApp'ta kaç takipçisi var biliyor musun? O gece 2'de yemek yapana. 700.000. Benim kaç takibim var şeyde? YouTube'da? 100.000'e zor çıktı. Ne diyeyim size şimdi? Fatiha okuyacağım ama hayatınızı okuyacağım ya. Allah sizi ihya etsin yani. Ya biraz canlanın, kıpırdaşın ya. Bir kıpırdaşın ya. Millete ayet hadis okuyoruz, tebliğ yapıyoruz. Para mı topluyoruz ya? Allah için üye olun diyoruz YouTube'a diyoruz. Daha 100 bin olmuşuk. Demesinler mi ki gecenin ikisinde yemek programı var? 700 bin üyesi var. Bizim cemaata dedim. Yani artık ruhuna. Ne yapayım ben size? İhya olmanız için okuyabilirim yani Fatiha. Fatiha ölülere okunmaz hep yani. Dirilere de okunur yani. Allah hepimizi ıslah etsin. Ya bu 100 bin olacak iş mi ya? Bu kadar ayet hadis okuyan. Efendim daha ne pis programlar var? Onlar ki kaç milyona gider. Onlar da demeyeyim yani. Hadi yemek meşrudur diye yemeği söylüyor. Anladın mı? Yani ya insanlarda heves yok. İlme merak yok. Ayet hadis bana ulaşsın, haber gelsin. Paylaşılan videodan haberdar olayım, birine atayım. Yok. Ne var? Bir tuştan üye oluyorsun. Onu da yapmıyorsun. E bugünün cihadı bu. Bugünün tebliği bu. Nasıl ulaşacağız, ulaştırırız hakkı kardeşim biz? Ne yapabiliriz tek başımıza evde oturuyoruz? Ancak okuyoruz, okutuyoruz, yazıyoruz, sohbet yapıyoruz. E sen ulaştırmıyorsun. Kendin de ulaşmıyorsun. Ama dünya bütün milletin gözünü, gönlünü boğamış. Kaplamış. Ondan sonra bereket yok. Nasıl bereket olacaksın? Nasıl bereket? Zaten o şeyden, internetteki şeyleri takip eden adamın vaktinde bereket olur mu? 5 saat bir anda geçer. Ne yaptığından haberin olmaz. Ne teheccüdün kalır, ne işrağın kalır, ne kuşluğun kalır. Lüzumsuz anca bakıyorsun. O yana bakıyor, bu yana bakıyor. Şu haber var, kim ne yapmış, kim ne yemiş, kim ne içmiş. Ne işimiz var ya? Zaruri bir haberler o da namuslu kanal bulursanız, namuslu. Yalan konuşmayan, dürüst, namuslu varsa bir şey. Belki bir haber en fazla. O da zaruri haberler. O da karı kız mesele çıkmayacak yani. Nerede? Zaten internet. Birçoğu haberlerin yalan dolan. E sen nerede Sübhanallah İbrahim'de okuyacaksın 100 kere ya? Adam 100 bin okuyor günde. Bir gün değil, 5 gün değil. Bunlar da Allah'ın kulu ya. Bunlar da yaşadılar bu dünyada, yediler, içtiler. Bunlar da evlendiler, çoluk çocuklar oldu yani. Bahane etmeyelim. Bahane etmeyelim. İşim var, gücüm var. Allah görüyor senin ne işin var, ne gücün var. Neyle meşgul oluyorsun? Ama şimdi bir hafta kaldı ölümüne dendiği vakit. Ne yapacaksın? Tutuşacaksın. Neden? Her taraf sakat. Neyle tamir edeceksin? 50 sene, 60 sene, 80 senelik hayat bir haftada telafi olur mu? Bu kadar zarar ziyan var yani. Bari zararın neresinden dönersek kârdır kabilinden. Çoğumuzun, belki bilmiyorum, çoğumuz yaşadığımız kadar yaşayamayabiliriz de. Gençler de var tabii ki. Ya kalan ömrümüzü bir hesaba koyalım da mübarek. Kalan ömrümüzü ya. Dünya zaruretle yetinmek lazım. Zaruret. Bu kadar. Bunun dışında, efendim, kalbi murakabe edeceksin. Her an ölecek gibi dünya ilişkilerinden ya razı edecek, dünyayı, dünya muhabbetine çeken şeyler. Değil mi? Yeni çıkan arabaların sitesine giriyorsun. Hangi model araba çıkmış? Benim hobim var, araba hobim. Ya arkadaş, alacak paran var mı? Yok. Boşuna meşgul oluyorsun. Zenginin malı zürdün, çenesini yorarmış. Ne işin var senin, araba hobisin varmış, bilmem ne. Paran varsa git al. Paran yoksa kafayı takma. Hanım, helalından paran varsa, zekatını verdiysen alıyorsan al, ben bir şey demiyorum. Ondan sonra cep telefonları çıkar, onlara bakar, öbürü çıkar, beriki çıkar. İşi gücü adamı dünyaya bağlayan şeyler. Hiç ölmek yok, kabir yok, ahiret yok. Şu mezarlıklardan da canlı yayın yapsalar geceleri siteler ya. Birkaç mezarlığa gitseler, böyle bir site bulursa kaç üyesi olur sizce? Hiç. Ulan gece vakti bir de mezarlık mı seyredeceğim kardeşim? Bir de böyle açık mezar da yapmak lazım. Açık mezar. Yani taze ölü için hazırlanmış. Açık mezar böyle. Birisi yapmış geçen. İçine gitmiş yatmış. Orada biraz zikirler yapmış. Sonra onları videoya atmış falan dediler. Falan. Milletin hiç itibar etmemiş yani. Milletin morali bozulmuş yani. Yani çok uygun bir şey bak. Mezarlıktan canlı yayın. Geceleri. Adam bir bak, uykun kaçtı, hemen abdest al, teheccüde devam. Yani bu. Lan ben burada yatacağım da kardeşim. Biraz da böcekli, kurtlu şey topraklar var. Yılan da bulunursa makbule geçer yani. Çok güzel olur, çok! Keyfin kaçar. Dünyadan seni soğutan ne var? Onunla uğraşacaksın diyor. Ne seni dünyaya meylettiriyor? Bunlardan yüz çevirecek diyor. Durum bu. Yani ben şimdi şeker hastasıyım. Ben şimdi tatlıcı dükkanında ne işim var ya? Öyle mi? Bir kere gittim öyle. De çok methettiler bir tulumbacıyı. Dedim ne kaça patlarsa patlasın ama gittim ölçtük, biçtik, tartı, terazi, gram, mıram, insülini ona göre ayarladık falan. Neyse idare ettik yani. Ama ben şimdi haftada bir tatlıcıya gidebilir miyim ya? Ömrümde bir kere gittim. Şimdi ben hastayım. Ha benim önüme, ben hanıma diyor muyum ki tatlıları önüme diz? Niye? Ben nefis cihadı yapacağım. Görüp de yemeyeceğim. Böyle bir hareket yok ya. Ne diyorum? Sakın bana gösterme. Siyaset budur. Nefisle siyaset lazım. Göreyim, itibar etmeyeyim, nefsimle harp yapayım. Lan sen nefsinle harp edecek adam mısın? Pat kendini içinde bulursun ya. Ha tabii. Nereden biliyorsun? Benden biliyorum. O zaman görmeyeceğiz abi. Şimdi dedim bana dedim bir tabak dedim tabak şeyim. Periz bak biraz inşallah iyileşeceğim değil mi? E tabi ver dedim şuradan. Şey dedi o kadın söylüyor profesör. 30-40 zeytin yiyebilirsiniz diyor. Ya zeytin yenir de yumurta yenmez arkadaş. O kadar yumurta yenir. Dedim abi incecik bir dilim çavdar ekmeği. Çavdar ekmeği tavsiye ederim. Çavdar unu falan satıyor değilim yanlış anlamayın. Çavdar ekmeğinin kalorisi çok az. Yani ne diyeyim sana? Normal beyaz un asla çıkarın hayatınızdan. Fırıncılar dava açabilir, satranççılar açmak istediği gibi. Fakat doktor diyor yani. Temel Yılmaz Hoca diyor benim diyabet doktorum. Beyaz un yiyeceğine diyor ekmek, al diyor şekeri bir avuç böyle ye diyor. Beyaz şekeri ha böyle ye diyor yani. Beyaz ekmek öyle bir şeymiş. Onu kestik elhamdülillah. Zaten az dilim yerdim de. E şimdi bakıyorum abi. Bir dilim beyaz ekmek yiyeceğine çavdardan 3 dilim yiyebiliyorum. Aynı şey karbonhidrata da kabul. 2-2-2,5. Çünkü kalori şeyi öyle. Karbonhidratlarının şeyi öyle. Çavdarın mesela hafif. Ama ben arpa sünnettir diye arpaya şey edeyim dedim, dayanayım dedim. Baktım arpa da şeyden beter. Ne onun adı? Beyaz undan beter şeyi var, karbonhidratı var biliyor musun? Onun için merkeplere arpayı yiyordürüyorlarmış. Ondan sonra vur sırtına bütün köyü taşıyor. Tabii arpa çok kuvvetliymiş. Ha ben de dedim sünnettir dedim de sen sünnettir. Sabaha kadar teheccüd kılmıyorsun ki. Arpa sünnettir ama oturup yatıyorsun yani. Onun için şimdi ben bir dilim ince dilim efendim şey 15-10-20 zeytin bitti tamam. Ya bir hafif oldum. E tabii. Size de tavsiye ediyorum. Ama siz böyle 7-20 zeytinden korutmazsa sizi çalışıyorsunuz. Benim gibi tembel değilsiniz. Ama ekmeği çavdar yapın mutlaka. Anladın? Yani azaltmak da mümkün mertebe. Çünkü vücudunun bir kalori dengesi var. Yani 2000 kaloriyle yaşıyorsa normal insan. 4000-5000 alırsan bu Allah muhafaza yani. Ne kolesterol kalıyor, ne damar kalıyor, ne bir şey kalıyor. Her yer tıkanıyor. Her şeye zarar. Onun için nefisle mücadelede siyaset. Tam öldürmeyeceksin, tam canlandırmayacaksın, orta halde bırakacaksın ama illa da riyazat. Yani riyazat ne demek? Azaltmak yani. Az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek. Mümkün mertebe insanlardan firar, firar, firar. Bunu aslan özlet et hakka gidelim. Cemal-i Bağ Kemal'e seyredelim. Çünkü mutlaka insanlarla oturup konuştuğun zaman hasıl-ı rahim başka. Evine misafir geldi, sen gittin mescit gibi bir oda yapmışsın, kapıyı kapattın, orada meşgul oluyorsun. Olur mu bu şimdi? Olmaz. O zaman oradaki ibadet ne? Misafire nasılsın, iyi misiniz demek. Çay getirmek, öyle mi? Ondan sonra hanım geldi, kapıyı tıklatıyor. Ne oldu? Ya komşu geldi ya, salonda seni bekliyor. Ben ibadetle meşgulüm. Böyle olmaz ki. Ama mümkün mertebe irtibatları ne yapmamak lazım? Çok artırmamak lazım. Yani gelirse hakkı tereddüt eder, misafir edecekse. Çok samimiyet de iyi değil. Çünkü ne diyor? İcazetnamelerde, bize verilen icazetnamelerde şeyhlerimiz, meşayihimiz, üstadlarımız ve kallil minelek ihvan, kardeşlerini azalt diyor. E sen diyordun ki hoca bende hadis-i şerif var, dinde kardeşlerinizi çoğaltın. E dinde kardeşlerinizi çoğaltın, buraya sohbete gelirken çok adam getirin demektir o. O ihvanı çoğaltın, dinde, ibadette, tekkede, Mekke'de. Anladın? Yoksa efendim okeyde, pokeyde, satrançta kardeşleri çoğaltın demek değil o. Öte taraftan ne diyor ulema ve meşayih? Kallil minel ihvan, kardeşlerini azalt diyor. Yani arkadaşları ne yap diyor? Azalt. Çünkü çok kişiyle tanıştığın zaman ölüsüne gideceksin. Dirisine gideceksin. Çocuk doğdu gideceksin. Düğününe gideceksin. Derneğine gideceksin. Hak var, hukuk var. Ama az kişiyle tanışırsan başın çok ağrımaz. Öyle mi? E şimdi hepsine de bir çeyrek meyrek götüreceksin. E o çeyrek de pahalandı, yarımı buçuğu geçti. O zaman az tanışmakta fayda da var yani. Fe inne ekalle zararihim diyor. Bizim icazetnamelerin metninde. Arkadaşların en az zararı nedir diyor. En az zararı. Ya bunlar namazlı ya. Tamam ben zaten namazsız. Namazsızla niye arkadaş oluyorsun ki zaten? O konudan hariçtir. Namazsızdan bahsetmiyorum. Namazlı, abdestli. Ehli sünnet ya bu adam. Ya ben zaten ehli bidattan. Ehli bidatla arkadaş olunur mu ya? Sen ne diyorsun ya? Kader inkar eden adamla muhabbet ediyorsun. Nasılsın, iyi misin? Cenazesine gitmeyin, hasta ziyaret etmeyin diyor hadis-i şerif. Onları konuşmuyorum zaten. Sen ne anlıyorsun ki? Senin benim gibi itikadı, işte ameli aynı bizim gibi bir adam. Yine de azaltalım diyor arkadaşlara. Çünkü en az zararları nedir biliyor musun diyor. İzaatü vaktik. Vaktini zayi ederler. En az zararı. İçkiye çağırmadı, kumara götürmedi, zinaya götürmedi, harama düşürmedi, yalana düşürmedi. Ama en az zararı ne olur? Bir kişi fazla, bir kişi fazla tanıştığın zaman, komşu, muhabbet falan. En az zararı diyor, vaktini zayi eder. Ne demek? Konuşmak icap eder, nasılsın, iyi misinden başlar, mevzuyu açar. Bir de vakti yarım saat, bir saat geçer. Sen o yarım saat, bir saatte 200, 300 Kur'an okurdun. Gitti. Sermayeden yedin şimdi. Peki vaktini zayi eder diye. Vakit nedir? Ya hoca bizde en bol vakit mi bulunur? Ne kadar harcansa da zararı yok. Zaten nasıl vakit geçireceğimi düşünüyordum ben de. Adamla iki lafladık, vakit geçti, iyi oldu falan. Yahu vakit senin ellezî ve râsü mâlik. Sermayendir. Senin paranı azaltan bir adamla durumun nasıl olur? He? İkide bir geliyor. Çay kahve bilmem ne, masrafları da sana ödetiyor. Sen de enayi gibi Alman usulü de yapamıyorsun. Efendim Türk usulü gidiyorsun. Bir kere ben ısmarla, bir daha ben. Adam da senden her gece muhabbet istiyor, bilmem ne. Sen de bir bakıyorsun, aylık gideri 1000 liraya ulaştı. Ye iç yat aşağı. Ne yaparsın? Hanım ne yapar seni? Hanım ne yapar? Hanımlar akıllıdır. Lan de bu adamla bir daha görüşmeyeceksin. Niye? Bu ne ya? Zaten 2000 lira para alıyorsun, 1000 lirayı bu herife yediriyorsun. Çoluk çocuğun nafakası ne ediyorsun? Ya hanım bildiğin gibi değil, bir muhabbet, adama bayılıyorum ya. Biz de burada açlıktan bayılıyoruz diyecek kadın. Şimdi senin paranı zayi edene yanaşıyor musun? Paranı harcatana, arabanı çizdirene, elbiseni lekeletene, telefonundan beleş arayıp sana para yazdırana nasıl davranıyorsun? Çok soğuk değil mi? Bulaşmayalım abi. Peki vaktini kaybettirene gıybet, dedikodu, lagaluga velev ki haram da olmasın, helalından da olsa boş konuşma, fuzulu hikayelerle ömrünü geçirtiyor bu adam senin. Onun için diyor ne kadar az arkadaş o kadar vakit sermayesi sana kalır. Bu kalan sermayede neyine yarar? Neyine yaramaz ya? Bir la ilahe illallah desen 4000 büyük günahını sildirir. Bir Sübhanallah ve hamdî desin mizanı doldurur. Belki öleceğine denk gelir. Bir la ilahe illallah imanını kurtarır. Öyle bir dakikada zelzele oluyor. Bir dakikada bir olay oluyor. Bir bomba patlıyor. Canlı bomba şu anda anında adam ölüyor. Her an son nefes olabiliyor. O zaman niye zayi ediyoruz arkadaş bu vakitlere? Onun için diyor, senin ömründen bir hafta kalsa deseler, sen, o diyor ki fıkıh, ilmi, kelamın teferruatını bırakırsın diyor. Halbuki bize göre bu lafın manası ne? Biz zaten ne fıkıh ya? Biz ilmihalle bile uğraşmadık ki bu yaşa kadar. Zaruri öğrenmemiz gerekenlere vakit harcamadık ki. Bu İmam Gazali Hazretleri sırf ilimle uğraşana bir nasihat ediyor. İlmin şu konularını bırak da bu konulara biraz daha ağırlık ver, kalbini murakabe yap, nefsini kötü huylardan arındır, tasavvufa geç diyor. Yani ama bize ne demek lazım? Bize daha Ehl-i Sünnet'e göre itikadını bir tahsiye et demek lazım. Daha Elif'ten başlamamış kişiye. Bir hafta kaldı deseler bize, nereye yetiştirebiliriz ki biz? Halbuki belki de bir haftada kalmadı yani. Onun için şu an ve şu nefes. Hemen itikad tahsiye, sonra zaruri bilgiler, ilmihal, namaz, oruç, gusül, abdest için lazım olan, onun dışında nefsi kötü huylardan temizlendirmek için zikir, riyazat, az yemek, az içmek, az konuşmak, az görüşmek suretiyle nefsi bir hesaba çekmek. Ve kendine gelmek ya. Dağıtmışık gidiyoruz yani. Kim toparlayacak bizi? Ondan sonra Allah-u Teala'nın muhabbetiyle meşgul olmak. İşte Allah'ın muhabbetiyle, sevgisiyle nasıl meşgul olunur? Yani geçen derste geçti bu. Vakitler yetişmeyince ben tabii bu tarafa kaydırdım. Allah'ın sevgisiyle meşgul olacağız. Nasıl meşgul olacağız abi? Şimdi ben Allah'ımı sevmekle meşgul olacağım. Nasıl olacağım şu anda? Şu anda yatsı namazının sünnetini düzgün kılarsam, farzında huşu üzere kılarsam, cemaatle kılarsam, namazdan sonra tesbihatımı, zikirlerimi yaparsam, yatmadan evvel okunacakları okursam, secde suresini, mülk suresini sünnet vesile okursam, bu gece cuma gece Duhan suresinde okursam, Kehf suresini okumanın fazileti var ama yarın gündüz okumak da olabilir, ikisi de caiz. Bütün sünnetlerle amel edersem, öyle mi? Yatmadan evvel abdestimi yeniden bir tazelersem, kabir nur namazı kılarsam vesaire vesaire vesaire. Allah'ın muhabbetiyle nasıl meşgul olacağım? Ben böyle oturacağım hindi gibi böyle. Allah'ımı çok seviyorum. Allah'ımı sevmekle meşgul oluyorum şu an. Nasıl olabilirim ki? Allah'ı sevmenin alametleri vardır. İnsanın üzerinde zuhur etmesi lazımdır. İlk dersin başında bir ayet okudum. Ne alakası var? İşte bu alakası var. Ne buyuruyor? Kul Habibim söyle. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İn kuntum tuhibbunallaha, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, ve ümmetine söyle, benim kullarıma söyle, benim tarafımdan ilan eyle. Efendi babamız Alaaddin Efendi böyle mana. Kul Habibim söyle, tarafımdan ilan eyle. Yani duyur. Şimdi Mevla duyurtuyor bunu, ilan ediyor Allah Teala bize. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracı burada. Siz Allah'ı seviyorsanız, sevdiğinizi iddia ediyorsanız, dava delil ister. O zaman ispat edin. Nasıl ispat edeceğiz? Fettebi'uni. O halde bana tabi olun. Bana uyun. Bana uyana Allah söz verdi. Yuhbibkumullah. Ben Allah'ın sevgilisiyim. Kim bana benzerse Allah onu sevecek. Celle Celaluhu. E şimdi nereye geldik? İşte buraya geldik. Allah'ın sevgisiyle meşgul olmanın alamet nedir? Resulullah'ın sünnetine sallallahu aleyhi ve sellem ittibadır. Yatsıyı kıldı mı ne yapardı? Yatmadan ne yapardı? Yatmadan okunacaklar. Duaların birinci cildine yazdım. Şimdi ikinci cilde birinci cildin ilavesiyle tamamlandı yani. Öbür konulara geçemedik. Çünkü o kadar yatmadan evvel okudukları var. Nasıl yetiştiriyordu ya? Yetiştiriyordu. Seni gibi internete bakmıyordu. Dır dır dır konuşmuyordu. Onunla bununla uğraşmıyordu. Mala yani yapmıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün vakitlerini Rabbinin zikrine hasretmişti. Eşinin de senin üzerinde hakkı var. Çocuğun da senin üzerinde hakkı var. Haklarını da ifade ediyordu. Bütün hak sahiplerine de hakkını veriyordu. Ama geri kalan bütün vakitlerini uykusundan fedakarlık ederek, istirahatinden fedakarlık ederek Rabbine tahsis ediyor. Çünkü Allah'ı sevmenin alameti bu. Zikir ve ibadetle meşgul olmak. Ama kafamızdan yapacağımıza bu işi sünnete uyalım. Kendi kafamızdan bir şeyler okuyacağımıza, yapacağımıza, onun yaptıklarını yapalım. Neyimize yetmiyor? Bu sevgiyi izhar edelim. Alametlerini ispat edelim. İnsanlar Allah'ı sevdiğini iddia ederler diyor. Efendim, Şeyh Abdurrahman Rumi Hazretleri. Eyyüel Veledi şerh eden zat. Bu da 400 sene evvel vefat etmiş yani. Herhalde öyle dedi, dur bakayım. Yok 4100 olsun, 300. 300 olmuşlar. Bu da vefatı yani. Tabii ömrü hayatı da 400'e gider. Herkes Allah'ın muhabbetini iddia eder. Lakin ekserisi kaziptir. Yani yalancı sahtekar çıkar. Neden? Allah'ın sevme muhabbeti, emirlerini tutmadan, yasaklarından kaçmadan meydana gelecek bir şey değil. Yani sevdiğinin lafını dinlemeden sevdiğini söyleyen insan yalancıdır. Asla o sevgi doğru ve samimi olamaz. Haramlardan sakınmadan muhabbetullah iddiasında olan kezzaptır diyor. Yani çok büyük yalancıdır. Çünkü sevgilinin yasak ettiği şeyler. Yan bile bakmazsın. Eğer sevgin samimi ise. Hiç onu üzecek bir şey yapmazsın. Evet. Cenneti sevdiğini iddia eden. وَمَنْ اِدَّا مُحَبَّتَ الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ اِنْفَاقِ مُلْكِ فَهُ كَزَّابٌ. Parandan veriyor musun? Zekat veriyor musun? Sadaka veriyor musun? Hayır veriyor musun? Mülkünden infakta bulunuyor musun? Yok. Cenneti seviyor musun? Çok. Sahtekar kezzaptır diyor. Çünkü nasıl cennete gidecek? Sevdiği şeye insan ulaşmak için fedakarlık yapmaz mı? Yapar. Yapmıyorsa sevmiyor. Yalan konuşuyor. Cehennemden kurtulmak isteyen. Ateşte yanmak istemiyoruz. İstemiyoruz. Kurtuluş istiyor muyuz? İstiyoruz. Günahlardan vazgeçiyoruz. Geçmiyoruz. Kezzaptır diyor. Allah Teala yalancı çıkmaktan muhafaza eyle. Allah Teala'nın muhabbetinin alametleri çok. Herkes iddia edebilir. Allah iddiada kalmaktan muhafaza eylesin. İspata geçenlerden eylesin. Mesela el mevtü cisrun yusul habib lel habib. Ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur. Allah'a kavuşmak istiyor musun? İstiyorum ama ölmeden. Nasıl olacak o? İşte uzaya herhalde bir uçak falan yapıyorlar ya. Sen de öyle Allah'a arşa çıkacağını zannediyorsun ölmeden. He? Ölmeden Allah'a kavuşmak var mı? Var tamam. Ruhun ulaşması var. Ama ahirete gitmeden, cennete girmeden Mevla görülmez ki. Onda yolu ölümdür. O zaman ne yapacaksın diyor? Ölüme soğuk bakmayacaksın. Ana! Bir defa biz ölüme çok soğuk bakıyoruz. Rabbim ölüme bizi ısındıracak, zatına, yüce zatına kavuşmayı arzulattıracak salih ameller nasip eylesin. Amellerimize güvensek ölümü isteriz de, amellerimize güvenemiyoruz. Yani yoksa ben, bir ya hizmet olsun diye uzun ömür. Uzun ömür istemek caiz değildir diyor. Yani ancak alimler için caizdir. Yani İslam'a hizmet ediyorsa bir adam, o uzun ömür isteyebilir ki hizmet edeyim diye. Velakin dünyanın zevkleri için, lezzetleri için zaten artık uzun ömür olsa da insan yaşlanıyor. Yaşlandıkça da keyfi, zevki kaçıyor. Ağzın tadı kaçıyor yani. Çünkü gençleşmez ki. Uzun yaşasa da kuvveti artmayacak. Hep kuvveti eksilecek. Bu da belli bir şey. Onun için dünya zevkleri için uzun ömür istenmez. Çünkü uzun ömür yaşlandıkça zevkin yok kalmıyor. Bir de sıkıntıların artacak. Ağrın, sancın bilmem ne. Ama Allah için hizmet edeceksen o başka. Hayırlı uzun ömür Allah cümlemize nasip eylesin. Ama bu ölümden kurtulmak için, kaçmak için değil. Ölüme hazırlanıp ahirete daha fazla salih amelle zengin çıkmak için. Bu niyetle olur. Yine Allah'ı sevmenin alametleri, Allah'ı sevmekle meşgul olmak lazım. Bir hafta kaldı ölümüne deseler, muhabbetullah'la meşgul olmak lazım. Nasıl meşgul olacağız muhabbetullah'la? Evet. Zikirle meşgul olacak, dili ve kalbi zikirden asla gafil olmayacak. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? مَنَ حَبَّ شَيْنَ اَكْسَرَ مِنْ ذِكْرِ Kim bir şey severse onu çok anar. Mümkün değil. Anmaması mümkün değil. Ha dilinden demese bazı yerde çekinir bir şeyden, sevdiğini deme, kalbi hiç ondan gafil olmaz. Seviyorsa. Eğer serbestse de diliyle de devamlı söyler. Hatta insanlar ne derler? Sen bunu ne kadar seviyorsun? Devamlı bunu anıyorsun derler. Devamlı Mevla'nın zikriyle meşgul olmak lazım. Allah-u Teala'yı sevmenin alameti zikri sevmek, Kur'an kıraatını sevmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerini sevmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ait olan bütün her şeyi sevmek. sevgilinin, Allah'ımızın en sevdiği zat. Onun sünnetleri. İşte sakalı sevmek, sarığı sevmek, misvağı sevmek, şalvarı sevmek, cübbeyi sevmek, çarşafı sevmek. Hep alamet bunlar, alamet. Sevgilinin sevdikleri bunlar. Uyanırdı misvak. Yatardı misvak. Abdest misvak. Namazdan evvel misvak. Nasıl sevmeyeceğiz misvağı? Hayatımızın en mühim parçası olması lazım. Ama işte bu hemen kuruyor. Biz zaten kuru misvaklar alıyoruz. Kuru misvaklarda da o esas sünnetin tadı gelmiyor yani. Çünkü misvağın içindeki o acılık. O var ya, Mekke Medine'de çok bulunur, taze misvak. O taze misvağı çıktığın zaman, şey yaptığın zaman nasıl bir asit, nasıl bir oksit. Yani böyle ne temizlik biliyor musun? Hiçbir diş macunu da yok. Macunları bile ondan yapıyorlar. Erak ağacının misvağında. Ben şimdi mesela ona çare buldum. O var ya vakumlular taze kalıyor. Onu açar açmaz buzdolabına koyuyorum. Ondan sonra kağıtla sarıyorum, kağıt mendili güzel. Ondan sonra bir de onu naylon poşete koyuyorum. Naylon poşet var ya, pamuk poşetleri, pamuk. Böyle ağızlarında ip var. Böyle çekiyorsun. Onun ağzını da böyle biraz büzüyorum. Ağzını da büzünce onu öyle dolaba koyuyorum. Çıkarttım da abdeste tazeliği kalıyor. 3 ay, 4 ay gidiyor. Dışarıda bırakmayacaksın. Biraz unutsan kurur. Kuruyunca da işte sünnet diye yapıyorsun, misvak kullanıyorsun ama maksat çok hasıl olmuyor. Esası onun tazeliğidir, anladın mı? Kokusu var, raihası kaybolmayacak yani. Canımız misvak ya. Canımız, hayatımız misvak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği şey. Allah'ı sevmenin alametleriyle meşgul olacaksın. Misvağın var mı kardeşim? Abdeste misvağın hazır mı? Kullanıyor musun? Sabah namazında misvak kullanacak mısın? Misvağın taze mi? Düzgün mü? Sünnete uygun mu? Bir karış mı? İnce olmayacak, çok küçük olmayacak, parmak kadar olacak. Efendim şu kadar olacak. Ters tutulacak, olacak. Hepsi sünnet. Allah'ı sevmekle meşgul olalım, oturalım. Nasıl meşgul olacaksın? Sünnete ittiba. Hep kimi hatırlatıyor? Resulullah'ı hatırlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sarık onu hatırlatıyor. Misvak onu hatırlatıyor. Değil mi? Tesbih onu hatırlatıyor. Zikir aletini. En son vefatında bile misvak istedi yani. Konuşacak hali yoktu. Vefat etmek üzereydi. Ayşe annemiz yanındayken Ayşe annemizin elinde misvak vardı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem misvak isteyecek dermanı yok. Dermanı yok. Tabii zehirlendi, şehit oldu ya. Dermanı yok sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe annemiz dedi misvak ister misin? Ya Resulallah. Böyle başını zor salladı. İsterim istemez miyim de. Böyle başını zor salladı. Hemen diyor misvağı ağzımla açtım. Kenarlarını açıyorsun ya. Ağzımla açtım diyor. Yani o biraz sert olur. Onu yumuşatıyorsun tükürüğünden ağzından şöyle. Açtım. Onun ağzına verdim diyor. Hemen sallallahu aleyhi ve sellem ağzına aldı böyle. Misvağın suyunu emdi. Çekti misvağı. Ondan sonra öylece eli düştü. Allahümme rafika ala. Yüce dostuma kavuşmak istiyorum. Vefat etti. Ayşe anamızın en büyük hususiyetlerinden biri vefat ederken kucağımda vefat ettiğinin dışında benim tükürüğüm onun tükürüğüne karışarak vefat etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bak son isteği yine misvak. Misvak, misvak. Çünkü meleklerle görüşüyor. Melekler ağızda bulunuyor. Yazıcı melekler sağda solda duruyorlar ya, sağ omuz sol omuz gibi değil. Ağızda melekler var özel. Hepimizin ağzında melekler var. Biz de tabii pastırma sucuk, soğan sarımsak devam et gitsin. Melekler de feci rahatsız oluyorlar yani. İşte insan yese bile hemen temizlik. Hemen! Kürdanlar, hallallar, misvaklar, karanfiller, bir şeyler bir şeyler. Çarene bak yani. Melekleri de taciz etmenin lüzumu yok. Öyle mi? Sen ne diyorsun? Hadi cemaate gidelim. Ben soğan yedim, gelemiyorum. Ne güzel cemaate gitmemenin yolunu bulmuşsun. 5 vakit sarımsak ye sen ya. Allah da sana der ki sarımsak yedin nasıl olsa cemaate gelmedin. Günahın yok. Ya mübarek adam cemaati kaçıracak şekilde sarımsak yenir mi ya? Bunu yiyorsan bile yatsının cemaatinden sonra yer sabaha kadar ağzın burnun düzelsin ya. Mübarek adam ya. Cemaate gitmemek için soğan yiyen de var ha. Yasak ya cemaate gitmek. Gidemedim işte. Gidemiyorum. Aa, ya ne sahtekarlar var ya. Mevla görüyor bunları ya. Allah'ı sevmekle meşgul olmak lazım. Evet. Kalbi selim olan, Allah sevgisiyle dolan, Kur'an okumaktan doymaz diyor Hazreti Osman. Radıyallahu teala. Niye Hazreti Osman bir rekatta Kur'an'ı hatmederdi? Allah'ı en çok seven insan, o zaman kendi döneminde tabii, ondan üstünü yoktu onun zamanında. Üçüncü halife sırada olarak öbürleri zaten vefat etmişti. Kur'an'a doymuyordu. Niye? Kalbi Allah'ı seviyordu onun için. Allah'ı seven sevdiğiyle konuşmak istemez mi? Sevdiğinin kelamından, sevgilisiyle mükalemeden bezer mi? Bezer. Niye biz beziyoruz? Hocam muhabbeti diyor, takviye edin, artırın. Ömrünüz az kaldı diyor. Allah'ın sevgisiyle meşgul olun. Yani bunun alametlerini izhar edin. Ondan sonra ünsü halvetle olması lazım. Münacatı Mevla ile olması lazım. Efendim, demin ne dedik? İnsanlarla çok konuşup görüşmemesi lazım. Halveti, tenhalığı tercih etmesi lazım. İnsanlardan uzdeti, irtizali, ayrı kalmayı tercih etmesi lazım. Çünkü neden? Kafanın dinç olması için. İbadetin sağlam yapman için. E sen ne diyorsun? Ya biri beni görmedikten sonra neye yaradı bu ibadet? Hadi bakalım şimdi, tam riya. Ben milletin içinde yapacağım ki millet de baksın ne kadar kıldı desin daha. Sen de bana diyorsun ki kimsenin görmediği yere git. E kimse görmüyorsa niye kılayım ki? Çünkü Allah için hiç kılmıyorsun ki. Kardeşim, nafileler halvette. Fazla zikir, fazla ibadet. Kimse haber olmasın. Hanımı bile uyut sen kalk. Hanım bile görmesin. Sonra komşu karılarına söyle bizim herif sabaha kadar kılıyor falan. Sen de istemem yan cebine koy. Sen de uzaktan duyarsın. Memnun olursun yani bazı şeyleri duymaktan. Niye memnun oluyorsun ki? Yok ya. Allah için işimiz az çıkar bizim. Yüzümüzü hak edecek amelimiz çok çıkmayacak gibi gözüküyor. Bu saatten sonra biraz nefsi terbiyeye, tezkiyeye ağırlık vermek lazım. Allah'ın sevgisiyle meşgul olmak için, değil mi? İnsanlardan yani uzak durmak. Bu adam geliyor şimdi. Şimdi sen ne yapıyorsun? Ya şu adam gelse de biraz laf etsek. Halbuki Allah dostlarına diyor, aman şu adam gelmese de, yanıma da gelmese, beni de görmese, şuradan es geçse, hiç beni meşgul etmese, zikrimi bozmasa diyor. Allah dostları böyle istiyor. Ve hatta dua diyorlar. Ya Rabbi şu adam mecbur cemaate çıktık şimdi geldik cami. Adam gelecek laf açacak. Şu adam diyor beni gizle diyor. Şu kullarına beni gösterme diyor. Onlar öyle dua diyor. Biz ne diyoruz? İnsanlar yanıma gelse de biraz muhabbet etsek. Bu nasıl bir tasavvuf anlayışıdır? Hiç insanlarla konuşmayı istemeyeceksin ya. Zaruret, zaruret miktarı. Baş sağlığı dilenir. Değil mi? Fakire yardım edilir. İhtiyaç sorulur. Hanımından çoluk çocuğu müstesna bu işten. Hanımla muhabbetle, çoluk çocuğundan olan meşru muhabbetleri hadis-i şerif istisna etti dünya kelamından. Orada bir fark orada. Bir tek orada. Geri kalan tümü sakınılması gereken şeyler. Efendim, ne diyeyim? Allah'ın sevgisi, muhabbeti ağır geldiği zaman, yani kalbe yerleştiği zaman, sevgi ağır bastığı zaman, kulların sevgisini sollar, insan bir kıza aşık oldu diyelim. Bir kız bir erkeğe aşık oldu diyelim. Senelerce aşk çektiler. Sonra da engeller aşıldı, çoğu kere erişemezler. Ondan sonra Ferhat Şirin hikayesi olur, Leyla Mecnun hikayesi çıkar. Ama diyelim ki eriştiler, kavuştular. Şimdi bunlar bu kadar uzak zamanlar, bu hasreti, bu muhabbet çektikten sonra bu çileyi, buluştukları zamanda hiç başkaları da gelsin de araya karışsın da konuşmaya girsin ister miler? İstemezler, birbirine meşgul olmak isterler. İşte o sevgi hakiki ise diğer sevgilerden ağır basar, kimseyle görüşmek istemezler, kimse de kapıyı da çalsın istemezler. Ha o zaman, ama Allah'ın sevgisi ağır bastığı zaman aynı hal olması gerekiyor. Beni Allah'ın zikrinden uzak edecek adam gelmesin. E şimdi dünyadayız, mecburen gelen giden olacak, evlenmişik, çoluk çocuk da var. O zaman başka bir usul tasavvufta geliştirmişler. Nakşi tarikatında özellikle bu çok önemlidir. Halvet derencümen. Halvet derencümen kaidesi topluluğun içinde tenha kalmak. Ne demek oluyor? Yani kendin halkın içindesin, cemaatin içindesin, ailenin içindesin, sofradasın, yemektesin. Millet aa iyi gülüyor, nasılsın, iyi misin yapıyor. Ama senin kalbin yine Mevla'da olabilir mi? Olabilir, zor iş. İşte bu tarikat dersleri esasen bunun için yapılıyor. Motoru çalıştırmak için yapılıyor. Bu noktada bu dersler bitene kadar bu kalp çalışırsa o zaman el işte gönül eşte meselesi tahakkuk edebilir. Bazı insanları görürsün, aha iyi yap. O da bizden oturdu konuştu yedi ya falan zannedersin. Halbuki kalbi Mevla'dan asla gafil kalmamış. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin Mina Çarşısı'ndaki 50 bin dinarlık alışveriş yapan adamın kalbine teveccüh ettiğinde bir saniye bile Allah'tan gaflet etmedi. Bu nasıl kalp ya Rabbi diyor, 50 bin dinarlık alışveriş yaptı. Başında bekledim diyor. Müşteri böyle başına üşüşmüş. Adam görünmüyor, müşteri üzerine çıkmış. O vaziyette Allah'ı bir kere unutmamıştı. Nasıl bir kalp var adamda dedim diyor. İşte motoru çalıştırmış yani. Kalp çalışınca beden başka tarafta iş yapıyor. Kalp kendi kendine devri daim yapabiliyor. Zaten mühim olan kalbin zikridir. Dilin zikri maksat değildir. Maksat kalbin Allah'ı hatırlamasıdır. Zaten Allah zikri kalpte yoksa, kalp Mevla'da değilse dilin zikri laklaka lisanda kalır. Belki sevap vaat edilmiştir. Sübhanallah ve hamdi diyen zikrin sevabını alır. Ama mukarribattan olmaz. Yani adamı Allah'a manen yaklaştırmaz. Aradaki perdeleri kaldırmaz, yırtmaz. Çünkü neden? Kalbin zikri olmadığından. Sadece sevapta kalır. Sevap da zahirde kalır. Çünkü sevap cennetin suretini kazandırır. Sevap cennetin suretini kazandırır. Cennetin hakikatini maneviyat kazandırır. Kurb-ı ilahi, Allah'a yakınlık kazandırır. Cennette de şimdi her sınıf insan var. Cennette her sınıf ne demek? Müslümanların geneli cennette. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri cennette. Normal bir Müslüman da cennette. Aynı balı yiyorlar, aynı baklava yiyorlar. Ama ne diyor İmam Rabbani Hazretleri? Aynı baklavadan Abdülkadir Geylani'nin aldığı lezzetle normal bir vasat Müslüman aldığı lezzet farklı. Aralarında o kadar fark var ki dünyadaki avuyla baklavanın farkı kadar fark çıkar. Ama o da cennettedir, baklava yiyor. En iyi lezzeti alıyor. Dünyada öyle bir lezzet yok. Ama manevi makamı yüksek olanla kıyas edilmez. Çünkü neden? Onlar Allah'a yakınlık kesbettiler. Bu diğer Müslümanlar ne yaptılar? Namaz, abdest, oruç, sevap kesbettiler. Kurb-ı ilahi, manevi yakınlık kazanamadılar. Seyri sülük yapmadıklarından. Anladın mı? Çünkü kalbi çalıştırmadılar. Eli ayağı çalıştırdılar. Burada esas maksat kalptir. Ama benim kalbim zikrediyor deyip de namaza lüzum yok denir mi? O zındıklıktır. Ondan hiç bahsetmiyoruz. Zahiri ibadetler olmadan kalbin çalışması zaten hiç mümkün değildir. Ama birçok insan zahiri ibadetlerini yapmaktadır, Kabe'de tavaf yapmaktadır ama bir kere Allah hatırlamamaktadır. Bir kere. Gafil olarak Mekke'ye girip çıkan çok adam var. Bir kere Allah'ı zikretmemiş. Ama dili devamlı lebbek diyor. Çünkü esas zikrin yeri kalptir. Millet onun için konuşurken, sen de o mecliste otururken zikredebilirsin esasında. Dilinle etmeden kalbinle de edebilirsin. Çünkü zikir tuvalette de düşmez. Tuvalette nasıl dilinle zikredeceksin? Kalbi çalıştırırsan zikir devam eder. Banyoda zikir devam eder. Çünkü zikirden hali kalınmaz, gafil olunmaz. Muhabbet, bütün iş Mevla'yı sevmek. Sevgi ağır basarsa her şeyi unutturur. Sevgi zikri getirir, kalbi çalıştırır, devamlı mahbubu, sevgiliyi hatırlatır. Onun için biz Rabbimizi demek sevemedik. İddiamızda da sahtekar çıkıyoruz. Ama tabii en çok Allah'ımızı seviyoruz demek zorundayız. Bu iman gereğidir ve öyle diyoruz. Ama Allah hakikatine ulaşmayı nasip eylesin. Züleyha validemiz Yusuf Aleyhisselam'a aşıklığından neler etti biliyorsunuz. Etmediği kalmadı. Yusuf Aleyhisselam hapse attırdı. Hapse attırdı ya. 12 sene hapis yattı koca peygamber. 12 sene iftira yüzünden. Sonra Aziz öldü. Yani Züleyha validemiz o zaman evliydi. Zina o vakit bilmiyordu bir şey. O aşk onun gözünü bürümüş. Benim istediğimi yap da ne olursa olsun. Yusuf Aleyhisselam'ı Allah helas etti. Masum peygamber. Zinaya düşürür mü Allah onu? Rabbisi ibn-i hab-üleyim ma ed'uneniyle. Bunların beni çağırdığı zinadansa hapis mapis ölüm daha sevgilidir ya Rabbi de. Mevla'ya sığındı. Mevla da muhafaza etti. Sonra Kur'an-ı Kerim dualarında da bu biraz anlatılıyor yani. Bu, onun duası var orada. Yusuf Aleyhisselam'ın. Züleyha validemiz, işte eşi de öldü. O da çok yaşlandı. Züleyha validemiz bayağı yaşlandı. Ondan sonra efendim, Yusuf Aleyhisselam'ın yollarına yine otururdu. Kenarlarda dilenci gibi, koca karı vaziyetinde. Nene yani, vaziyetinde değil, nene zaten. Nene olmuş, etmiş. Yine o aşkı geçmemiş. Hiç aşkı geçmemiş. Allah Allah. Ne aşkı ya. Onun için Yusuf Suresi kıssaların en güzeli oldu. Çünkü neden? Tamamı aşktan bahsediyor. Züleyha validemizin Yusuf Aleyhisselam'a aşkından bahsediyor. Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a muhabbetinden, sevgisinden bahsediyor. Yusuf Aleyhisselam'ın Allah'a olan muhabbetten bahsediyor. Hep muhabbet, muhabbet, muhabbet. Onun için kıssaların en güzeli muhabbet konusunu işleyen kıssalardır. Ehsen el kasas onun için oldu. Evladım derdi Ali Adel Efendi babamız. Kaddesallahu sirruhu. Sonra artık Yusuf Aleyhisselam da dayanamadı yani. Eridi gitti, yollarda duruyor. Nene olmuş, etmiş. İşte evlenme şeyini kabul etti. Efendim, gönlünü hoş edelim diye diyor. Ne yapacak yani yaşlı koca karı tipinde falan. Züleyha validemiz de işte, sen de Allah'ın peygamberisin. Duan kabul olur. Ne olacak? Dua et, ben genç olayım. Dua etti. Yusuf Aleyhisselam'ın duasıyla hep genç oldu. Aynı eski, ilk sevdiği zamandaki sağlığına kavuştu Züleyha validemiz. E peygamberlerin mucizeleri de haktır. Dualarda makbuldür. Yapan Allah'tır zaten, yaratan Allah'tır. Celle Celal. Fakat ne olacak? Evlendiler. Halvete girdiler. Zifav oldular. Züleyha validemize bir muhabbetullah galip geldi. Çünkü peygamberle evlenince Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği de ahiret güzelliğinden olduğu için iş birden döndü. Şey değişti. Muhabbetullah'a tebdül oldu. Tebdül olunca şimdi Yusuf Aleyhisselam yatağa çağırıyor, gündüz çağırıyor. Diyor ki gece buluşuruz. Gece çağırıyor. Ya şu anda müsait değilim, gündüz efendim geleyim. He? Salı sallanır, çarşamba çarşamba dolanır hesap şey. Allah Allah, perşembe perişanlık. Cuma mübarek gün. Ne olacağız kardeşim ya? Dedi ki, Züleyha validemiz dedi. Ya Yusuf'u, ey Yusuf, innemâ küntü. Uhibbuke kablen arifu. Ben onu tanımadan önce seni seviyordum dedi. Ben maize araftuhu. Fema ebkat mehabbeten lisivahu. Ne zaman Allah'ı tanıdım dedi. Seninle evlenince bir hal tecelli geldi. Ne zaman Allah'ı tanıdım gayrına muhabbet bırakmadı dedi. Sevemiyorum şimdi seni yani o manada canım çekmiyor bu işleri. Mevla'nın zikriyle devamlı seccadeden başını kaldırmıyor. Devamlı seccadede. Yusuf Aleyhisselam ne yapsın zaten? Kaç sene hapis yattı ya. Bir de şimdi böyle oldu. Dedi ben ne yapacağız? Yusuf Aleyhisselam sonunda dedi ki İnne Allah Azze ve Celle emerani bidaliki ve ekberani ennehu muhricun minki ve ledeyni ve cailuhuma nebiyyeyni. Ben sana dedi Allah'tan gelen bir vahyi söyleyeyim mi? Dedi buyur. Allah Teala buyurdu. Ne buyurdu? Allah Teala buyurdu ki siz birleşin, o senden geri kaçmasın. Sizin cimanız sonrasında Allah Teala senden iki çocuk çıkaracak, yaratacak, ikisini de peygamber yapacak. İki peygamber çocuğumuz olacak dedi. Tamam Allah Teala emrettiyse dedi, Allah Teala'nın sevdiğini, Allah Teala'nın muradı için ben bu işe gelirim, varım dedi. Ve zürriyetlerinden peygamberler geldi. Zaten bütün Yakup Aleyhisselam zürriyeti, bütün enbiya o zürriyetten gelmiş. 124 bin peygamberin çoğu Yakup Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan sonra zaten İshak'tan sonra Yakup Aleyhisselam zürriyetleri hep peygamber olmuş. Şimdi demek ki sevgi, muhabbet ya Yusuf Aleyhisselam'a kavuşmak için her şeyini feda etti. Ölüme razı oldu ya. Canını veriyordu. Ama Allah sevgisi gelince ağır basıyor. Başkasına bir ne yapmıyor? Muhabbet bırakmıyor. Allah Teala'yı sevmenin alameti, Allah Teala'yı sevmekle meşgul olmanın yolu nedir diyor? Allah'tan gayrı kaçırdığın hiçbir şeye üzülmeyeceksin. Nerede bizde bu alamet? Araba çizilse üzülüyoruz. Cep telefonu çizilse üzülüyoruz. En ufak malımıza zarar gelse üzülüyoruz. Bir şeyimiz çalınsa üzülüyoruz. Hele ki çoluk çocuk Allah muhafaza tabii de ölçe falan hiç duramayız. Ne kadar üzülürüz. Üzülmemek elde değil ama Esas derdin, kederin ne olması lazım? Allah'ın rızasına muhalif bir iş yaptıysan, Allah'ın muhabbetini kaçırdıysan veyahut Allah Teala'nın zikrinden uzak gafletle bir saniye bile geçirdiysen bütün derdin olması lazım diyor. Bütün derdin olması lazım. Nasıl ben Allah'ın zikrinden gafil bir vakit geçirdim? Zikirsiz, taatsız. Onun için Allah Teala'yı kazanan neyi kaybeder? Her şeyi kaybetse ama Allah'a kazanmışsa sevgisini, muhabbetini. Fakir, zelil, hakir, çöplükte şurada adam, mezbelede atmışlar, millet üstüne tükürse ama Allah onu seviyorsa, o Rabbini seviyorsa neyi kaybetmiştir o adam? Neyi kaybetmiştir yani? Evi yoktur, ocağı yoktur, karısı yoktur, belki çocuğu yoktur, belki yiyeceği yoktur. Bütün millet nazarında cüzamlı, efendim fiz, mikroplu, elini kimse tutmuyor. Rubbeş ase ekbera medfu'in bilebbab levaksema alellâhi lebbaru. Nice saçı sakalı toza dumana karışmış. Kapınıza gelse kapınızdan kovacağınız. Aman ya eve sokmayın bir eli adamları bilmem ne, bütün mikrop çoluk çocuk hasta oluruz. Diyeceğiniz nice Allah'ın kulları var ki o kadar Allah katında hatırlı ve nazlı niyazlı ki eğer Allah'ın adına ant verse ya Rabbi şu dağı kaldır dese Allah onu yalancı çıkartmaz diyor. Peki sen kelli felli ağa paşa hacı hoca alim ulema falan filan vaziyet düzgün tip şekil güzel veyahut da dünya adamları son model arabalar son model köşkler saraylar entel dantel takılanlar bilmem ne. Senin Allah katında kaç paralık hatırın var? Ne dua etsen kabul olur acaba ya? Ne dua etsen kabul olur acaba? Başına lanet yağıyor. Haberinde yoktur. Ya Rabbi şunu yap desen. Mevla seni kabul eder mi? Seni adam yerine koyar mı ya? Sen Allah'ın muhabbetinden haberin var mı? Onun için Allah'ı bulan neyi kaybetmiştir? Allah'ı kaybeden neyi kazanmıştır? Bütün dünyanın olsa Amerika'ya başkan olmuş. Özeniyor musunuz hiç? He? Hiç değil mi? Acayip bir durum ya. İnsan görünce aman ya Rabbel alemi diyor. Vaziyetlere bak diyor. Domuz eti yemekten ne hale gelmişler ya. Tiplere, şekillere bak ya. Amerika'ya başkan aman ya Rabbi. Adam ne hale geliyor? Gördüğün zaman adamın şeyimiz bozuluyor ya. Kimyamız bozuluyor. Adam tiplere, şekillere bak yani. Bize ne ya? Adamın Allah'tan haberi yok. Taharetten haberi yok. Gusülden haberi yok. Dünyayı yönetmeye kalkmıştı. Bir anda ölecekler, gidecekler. Nefesleri kesilecek yani. Mevla'nın indinde hiç itibarı var mı? Hiç itibarı. Müslüman bir zenci, gariban, fakir, çöplükte yatan, cüzamlı. Ondan bin kat eftal değil mi Allah'ın indinde? Ya. Onun için Mevla'nın muhabbetiyle meşgul ol evladım diyor. Sevgiyi artırmaya bak diyor. Sevginin alametlerini izhar etmeye bak diyor. Sevgi kazanmaya bak diyor. Rıza kazanmaya bak diyor. Öldün öleceksin. Fuzul işleri bırak diyor. Yani nasihat ediyor. Şari Hazretleri de bu nasihatleri tabii bize teyit ediyor, tekit ediyor. Her gün ve gece mutlaka onda ölebilirsin. Ne zaman öleceğini de bilmiyorsun, nerede öleceğini de bilmiyorsun. وَمَا تَدْرِي نَفْسُنْ بَيْ يَرْضُنْ تَبُوتْ Kimse bilemez ki hangi arazide ölecek. Öyle ilginç ölümler var, öyle eceller adamları çekiyor. Yani okyanusun dibinde gideceksin ya, işte o uçağa da bineceksin yani. Ecelin gelmiyor, uçağı kaçırıyorsun yani. Sen de üzülüyorsun, niye binemedim diye. Halbuki tabut yani. Bilemiyorsun. Nerede ölecek? Ne halde ölecek? Dağ mı düşecek? Denize mi düşecek? Yanacak mısın? Depremde dibine mi geçecek? Bir şey bilmiyorum. Allah ölümle de afiyetler ihsan eder. Ya. Onun için ölümü unutmamak, ölümü çok hatırlamak, Allah'ı sevmenin alametleri. Ekseru zikra azimil lezzat. Lezzetleri kıran, geçiren ölümü çok hatırlayın. Hadis-i şerif. Mâ zekeru ahedun fî zîkillâh ve sâ'a. Kim dar bir zamanda ölümü hatırlarsa mutlaka o darlığını geniş eder. Hadis-i şerif. Çok güzel bir hadis-i şerif. Mesela hapishaneye girdin. Koydular da seni 2 metreye. Benim revir biraz genişti. Koydular da seni 2 metreye. Yanına da adam da vermediler. Kapıyı da kilitlediler. Pencerede yok. Sen de hiç alışmamışsın hapishaneye. Ne yapacağım ben şimdi burada? Hemen ölümü hatırlayacaksın. Bir bakacaksın, yaşıyor muyum? Yaşıyorum. Yaşayalım ya, mühim değil yani. Çıkarız, ziyaretçi gelir, bir şey olur. Ölümü düşününce darlık ne oldu? Genişledi. Hastalık şu bu, dayanamıyorum, ağrım var, sancım var, öl o zaman. Yok ya, yine idare ediyoruz, bir ağrı kesici içeriz falan, geçer hoca efendi. Bak, rahatladın mı abi? Hadi. 40 iğneden iyidir ölümü hatırlama. 40 iğneden daha şifalıdır. Hangi darlıktaki ölümü hatırlasa darlığını geniş eder. Ama ve mâ zekerû fî vâsi'in illâ dayyakû aleyh. Hangi genişlikte ölümü hatırlasan geniş yeri dar eder. Öyle mi? Sofrada 40 çeşit yemek, muhabbet, kırıla, çoluk çocuk, torun tosma, ha iyi. Bir ölüm meselesi falan. Ulan ben bunları bırakacağım, ayrılacağım falan. Bütün moral sıfır. Çok geniş bir yer, 1000 metrekare bilmem ne. Oturuyorsun geniş geniş, rahat, arsan, tarlan, yukarıdan bakıyorsun tepeden aşağı, 20 dönümde arazim var, 30-40 dönüm. Oho, bütün gördüğüm yerlerin hepsi benim falan filan. Bir kabir, bir ölümü hatırlıyorsun. Ulan bana mı kalacak, gireceğim mezara ben. Bütün moral sıfır. Onun için ölümü çok hatırlayın. En faydalı ilaç. Günde 100 kere hatırlayan hadis-i şerifte yeni gördüğüm 100'e çıktı. Ama esas gördüğüm hadis-i şerifte 25 idi. Allahümme barik li fil mevt ve fîmâ bâdel mevt duâs. Ya Rabbi ölümümüzde de bereketler ihsan eyle. Ölümümüzün sonrasında mübarek eyle. Amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifte burada ekfirû min zikril mevti. Ölümü hatırlamayı çok yapın. Çok, çok, çok. Yani istersek bilmiyoruz, bir papağan mı şey etsek? Papağanı da bakmak zormuş ya. Ana, adam diyor, aldım diyor. Çocuğa söz verdim diyor, bir papağan aldım diyor. Ondan sonra diyor. Bakamadık, edemedik. Az daha öldürecektik hayvan. Neyse götürdüm geri diyor falan da kurtardık. Bakımı zormuş yani. Artık papağana mı öğretilse, ölüm var, ölüm var. Lazoli, lazoli, ölüm var, ahiret var mı dedirtsek acaba? Ne yapsak acaba, papağanı da canından etmesek, hayvanı öldürmeyeceğimizi bilsek lazım oluyor bu. Bir de şey gibi, hatiften nida gelir gibi bir şey olur yani. Bir de bakarsın sağda kimse yok, solda kimse yok. Lazoli ölüm var dediği zaman moral bozulur yani. Teheccüde çok güzel kaldırır yani. Ama işte vaktini saatini bilse, o da gecenin ikisinde de ötmese yani. O da ayrı bir şey. Artık alarm mı kuracağız? Şu telefonlar bayağı akıllı yani. Bence buna yarar. Böyle güzel bir şey, ses kayıt etsek, değil mi? Ölüm var, ahiret var falan, neyse bir kabirde yılanlar var, bir şeyler düşünelim bu işe biz. Bir kaset çekeyim yani ben bu hususta. Böyle bir ses, bana da lazım, size de lazım. Şeyi uyandırırken teheccüde, sabah namazına o çalsa mesela. Güzel olur. Hanım zaten hemen müdahale eder yani. Sen uyurken zaten kapatır, bir de siler. Ne biçim şeyler yapıyorsun ya? Evet. Ölümü çok hatırlayın. Hatırlatın birbirinize. Yani şimdi mesela insan böyle bir adam olsa devamlı ölümden, ahiretten bahsediyor. Ben böyle bir iki kişi tanıdım yani. Millet hep ondan bizardılar. Ya ne zaman gelse ölümden bahsediyor, kabirden bahsediyor, moralimizi bozuyor diyordular. Yaşlı bir zat vardı öyle. Çağırıyordular, şey diyorlar, muhabbet. Hemen muhabbeti ölümden başlıyordu. Kimse onunla muhabbet etmezdi yani, istemiyordu. Hakikaten. Yani insanlar istemez ya, devamlı geliyorsun. Ölüm var, ahiret, kabirde ne yapacağız arkadaşlar bilmem ne. İnsanlar rahatsız oluyor. Ama böyle adamlara çok ihtiyacımız var. Çok. Ölümü hatırlamak bile günahları sildiriyor. Sırf ölümü düşünmek kefarettir. Zikrul mevt ibadetün. Bir adam hindi gibi otursa, ölümü kabiri düşünse, ölümü düşünmek ibadettir diyor hadis-i şerif. Namaz gibi ibadettir. Çünkü ölümü düşünmeden kıldığın namazda bile yani az daha davulcunun sesine göbek atacağın geliyor yani. Namaz kılıyorum diyorsun ama her şeyi de duyuyorsun yani. Çünkü ölümü düşündüğün zaman bazı kere namazdan çağır çok Allah'ı hatırlatır. Çünkü çoğu namazımız bize Mevla'yı hatırlatmıyor yani. Öyle ya, namazı gafletle kılarsan zikir olmaz. Ve yüzehidü fid dünya. Ölümü düşünmek dünyada size soğukluk verir. Dünya mallarına karşı zahadet verir. Hepsini bırakacağım, gideceğim. Niye ben bunu kazanayım diye helal aram demeden, rüşvet alıp faiz yiyerek Ateşe kendimi namzet ediyorum, cehennemi tutuşturuyorum. Ondan sonra bana da kalmayacak. Zaten öleceğim, ayrılacağım. Hiç olmazsa helalından kazanayım. Cemaati kaçırmayayım, sohbeti kaçırmayayım, zikri terk etmeyeyim. Ahiretten geri kalmayayım. Dünya zaruret miktarı kazanayım yiyeyim. Ha. Onun için Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri hayatımız boyunca ölümü, kabiri, mahşeri, sıratı, mizanı unutan gafillerden eylemesin. Allah'ım ölene kadar ölümü hatırlayanlardan eylesin. Ölüm geldiğinde hazırlıklı bulanlardan eylesin. Allah Teala cümlemize iman selametleri nasip et. Amin. Bir dualar öğretiyor. Ben şimdi daha derse yeni başlayacağım esasen. Yani sıralı dersimize yeni geldik ama yeni gelmedik. Geçen derste anlatacaklarım vardı. Onları anlatamamıştım. Geçen dersin şehirlerini yeni anlattım. Anladınız mı? Kafadan da bir şey konuşmadım. Derslerde ne varsa onu konuştum. Hadimi Hazretleri de buyuruyorlar ki geçen dersten kalan kısımda madem ki ölüm var, her an olabilir, devamlı nefesini son nefes bileceksin. Hadimi Hazretleri, Konya Hadim'de yatan, Kaddesallahu aleyhi ve sellem, bu Eyyü'l Veled'i şerh eden, Tarikat-ı Muhammediye'yi şerh eden çok kitapları var. Bu mübarek zat Nakşibendi'dir. Yani Osmanlı'da Nakşibendi azdır. Yani ulaşma bakımından. Halid-i Bağdadi'den sonra çoğalmıştır. Halid-i Bağdadi'den evvel biliyorsunuz Bukhara, Semerkant'ten Hindistan'a gittiği için tarikat, silsile buraya çok irtibatı az olmuştur. Ancak Emir Bukhari Hazretleri İstanbul'un fethinden sonra gelmiştir. O aşağıda şurada Akdeniz Caddesi, Allah türbesinin açılmasını nasip eylesin. Amin. Belediye restore etti ama ziyarete bir türlü açmadılar. Ne olacak bu iş ya? Şurada yatıyorum bak. Çok büyük velidir. Duvarın dibinden gidip okuyorum. Ondan sonra Haydar Baba gelmiştir. Eyüp Sultan'da yatar. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin halifesidir. Kanuni döneminde de. Haydar Baba Hazretleri. Onda camisi var. Efendi Hazretleri orada kadınlara vaaz ederdi hep. O da caminin haziresindedir. O açıktadır. Üzerinde kubbe yok, türbe yok. Onlar gelmiştir yani nakşi olarak. Sonra Murad-ı Münzevi Hazretleri İmam Rabbani'nin oğlu İmam Masum'dan halifelik almış gelmiştir. Münzevi Hazretleri. Sonra İmam Masum'un halifesi Mehmet Emin Tokadi Hazretleri gelmiştir. O buradadır. Allah kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin. Yani var nakşi silsilesinden ama ve lakin ağırlıkta halveti celveti. Osmanlı tarikatında halvetiye, celvetiye, Ruhul Beyan kanalı, Aziz Mahmud Hüdayi kanalı celvetidir. Efendim, ama Hadimi Hazretleri Nakşibendi'dir. Hadimi Hazretleri de bayağı eskidir yani. Mevlana Halid'den evvel. Buyuruyor ki, Nakşibendi büyüklerimiz, ve sadatünen Nakşibendiyetü, mühim mesele yani, Hadimi söylüyor. Kaddesallahu esrarav, Allah sirlerini, sırlarını takdis eylesin. يَأْمُرُونَ بِيَنْ يُجْعَلَ كُلُّ نَفَسْ آخِرَ نَفَسْ كَنَّهُ يَخْتِمُ عُمْرَوْ بِذَٰلِكَ النَّفَسْ كَيْ لَا يَزْهَلَ بِغَيْرِهِ تَعَالَى Nakşilere göre insan her aldığı nefesi son nefes bilecek, her verdiği nefesi son nefes bilecek, ömrünü o nefesle bitirirse eğer Allah'ın gayriyle meşgulken ölmeyecek. Nakşibendi tarikatını görüyor musun? Her nefesi murakabe var. Nefesi. Sana günde 3 saat, 1,5 saat murakabe yap diyorlarsa, 1,5 saat murakabe yap, kalktıktan sonra hiç Allah'ı hatırlama demiyorlar ki, o 1,5 saat murakabe sana bir nedir? Alıştırmadır. Motoru çalıştırmadır. Motoru çalıştırdıktan sonra o 1,5 saatte ertesi gün 1,5 saat murakabeye kadar devamlı zikirde olacaksın. Onu sana temrin yapıyor. Anladım. Sana rabıtayı emrediyor. Niye mürşidin rabıtasını emrediyor? Mürşid rabıtasından geçeceksin. Nereye? Namaza girdiğin zaman Mevla'nın huzurunda olduğunu bilmeye. Buradan bir alıştırma yapıyor sana. Çünkü birden motor ısıtmadan sürat yapamazsın. Yaparsan sıkıntı. İlla önceden ne yapıyorsun? Kalbi, motoru ısıtıyorsun. Kalbi ısıtacaksın yani. Rabıtayla. Onun için diyor, nefesleri sen murakabe yapıyorsun, o hali kesbettiğin zaman her nefesi son nefes biliyorsun. Ya şimdi biz nasıl burada 24 bin nefes alıp veriyoruz. Ayrı sayarsan 48 bin. 24 bin kere ölümü hatırlanır mı? Bu bir haldir. Kalbi çalıştırma meselesidir. Manevi hali kazandığın zaman her nefeste ölüm aklına gelebilir. Oluyor yani bazen. Bazen bir hal oluyor. İnsan saatlerce unutmuyor Allah'ı ya. E demek ki oluyor. Bunu kaplanabilir yani. Bu durum insanı kaplayabilir. Bunu Mevla'dan istemek lazım. Bel yestagrika ve estehlike bi mutalaati. Son nefesi düşünerek, bu benim son nefesimdir, bununla öleceğim düşünerek, bunda kendini, nefsini eritmen lazım. Mevla'nın zikriyle kendini mahvu müstegrap bilmen lazım. Yani boğulup kaldığını düşünmen lazım. Zikir her tarafını kaplamış bilmen lazım. Fe innehu sevlaki, nasıl olsa yakında mutlaka Allah'a kavuşacaksın. Ve ennel mümin muhibbullahi teala. Evet. Mümin Allah'ı seven kula derler. Madem en çok Allah'ı seviyorsun, fel yeliklül muhibben yetkura gayra mahbubi. Peki seven birinin sevdiğinden gayrini hatırlayıp sevdiğini unutması layık mıdır? Yakışır mı? Bırak akıl almaz. Hakiki seviyorsa onu unutup başkasını yerine koymasını akıl mantık almaz. Bu demektir ki böyle bir şey varsa sevgi yoktur. Allah yalancılıktan cümlemizi muhafaza eyle. Sahtekarlıktan muhafaza eyle. Allah'ım nefsimizin kötü huylarından tezkiye nasip eyle. Kalbimizi tasfiye edip arındırmak nasip eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehîminden azâd eylesin. Amin. Allah'ım salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ sahâbi sellem. Şimdi dergiye biraz itibar edin. Yazıları kıraat edin. İlimleri okuyun. Bir ay geçip bu kadar ilimler okunmadan kütüphanede yerini alıp kalmasın. Özellikle mesela geçen size İhsan Şen Hoca'ya dedim ama sayfasını diyemedim. Mesela 64. sayfada bu yazıyı çok ilmi buldum dedim. Bu yazıdan istifade edin dedim. Burada İslamoğlu, Mehmet Okuyan gibilerin, Mutezile kafasının Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerdeki mucizeleri doğa olayları olarak yormaları ve mucizeleri inkar etmelerine karşı çok ilmi cevaplar yazmış. Mesela Kur'an ciz diyenler, biz Kur'an'a bağlıyız, hadis yok, sünnet yok diyenler mucizeyi nasıl kabul ediyorlar? Ne diyorlar? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan başka mucizesi yoktur. Doğru mudur bu laf? He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diğer peygamberlerin de Kur'an'dan başka mucizeleri vardır. Her peygamberin mucizesi vardır. Kiminin azdır, kiminin çoktur. Salih aleyhisselamın devesi Kur'an'da yazmıyor mu? Musa aleyhisselam asası Kur'an'da yazmıyor mu? Ya deniz bir bastonla vurulup açılır mı? Ama onlar hepsini ne yapıyorlar? Bu Muhammed Esed vardır, aslı Yahudidir. Onun mealinden vesaireden esinlenerek bütün mucizeleri inkar ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'in icaz haritası demiş. Ondan sonra diğer mucizelere geçmiş. Sihirbazla efendim mucizenin sihirle farkını anlatmış. Kur'an-ı Kerim'in mucize sistemini beyan etmiş. Ondan sonra efendim İslamoğlu Kur'an'a niçin bu kadar yabancı diyor. Çok güzel sayfa 64'ten 68 gidiyor. Mesela ay yarıldı mı yarılacak mı? He? İslamoğlu'na göre yarılmadı. Halbuki ve şakkal kamer ay yarıldı diyor Kur'an. Bunu işlemiş 68 sayfada. Efendim, mucizeler 200 sene sonra imal edildi demiş İslamoğlu. Ya Resulullah'ın vefatından sonra mucize kalır mı ya? 200 sene sonra. Nereden bunları uyduruyor? Ondan sonra böyle cevap vermiş. İşte Kur'an'ı inkar edenler, mucizeleri inkar edenler helak olurlardı. Madem öyleyse Mekke'de niye toptan bir helak olmadı? Demek mucize yoktu diyor. Bak şimdi. O da diyor Kur'an'ı inkar eden Mekkelilerin için helak olmadı. İhsan Hoca buraya cevap vermiş, anlatmış. Ondan sonra efendim, mucize Allah'ın sünneti mi yoksa Allah'ın sünnetine muhalefet mi? Melekler Bedir'de indi mi inmedi mi? Bunlar hepsini inkar ediyor. Ya ayet ama sen Allah Allah, adam ayeti tersten okuyor işte. Meleklerin indiği Bedir'deki mucizeleri hulasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i itibarsızlaştırmak için, onu bir postacı konumunda haşa göstermek için Kur'an'dan başka mucizesi yok. Kur'an'da zaten hepimiz anlıyoruz. O da adam, ben de adam noktasına getirmek için 3 Muhammed kitabında da bunun için yazmadı mı? Allah şerrinden muhafaza etsin. Evet, İhsan Hoca bütün bu konuları 64'ten başlamış 73'e kadar sayfa sırf bu konular işlenmiş. İnşallah ilmi bir cevapları okursunuz inşallah. Biraz ilmi olanlar sizi zorluyor bazen. Ama Anlayacağınız şeyler, siz zeki adamsınız ya. Ben inanıyorum zeki olduğunuza. İnşallah çok güzel istifade edeceksiniz. Ondan sonra Ömer Faruk Korkmaz Hoca Efendi 32. sayfada İslami tesettürün mahrem çizgileri. İslami tesettürün mahrem çizgileri. Burada da tabii biliyorsunuz herkes kendisine göre bir tesettür çıkartmış. Cicili bicili, allı pullu boyalı tesettürler. Ondan sonra İslami tesettürün kaideleri ne? Bedenin tamamını örtmesi ne demek? Ziynet olmaması ne demek? Dar olmaması ne demek? Uzvun hacmini belli etmemesi ne demek? Açık renkli olmaması, kokulu olmaması, karşı cinsin elbisesine benzememesi. Nasıl olacak pantollar falan? Şöhret elbisesi olmaması vesaire. Kaç tane şart var ki Allah'ın emrettiği tesettüre uygun olsun? E şimdi buna bakarsan şu anda çoğu tesettürlüyüm diyenlerin durumu ne? Kâsiyâtün âriyât. Giyinmiş çıplaklar buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Giyinmiş çıplaklar. Hanımlarımız, kızlarımız onlardan olmasın inşallah. Onun için sayfa 32'den 36. Bu arada madde madde bütün kaynaklarıyla bak. Bir sayfa kaynak vermiş. İlim neyle olur? Kaynakla olur. Bana göre böyleyle ilim olmaz, din olmaz. Allah muhafaza, Allah adına fetva vermek şirk olur. Kaynak vereceksin ayet hadisten. 36. sayfanın tümü kaynak. Bir sayfa boyu. Onun için Hoca Efendiler hakikaten ilmi yazılar yazıyorlar. Allah Teala sizlere de istifade etmeyi nasip eylesin. Ben okuyorum yani. Ben bile diyeceğim de şimdi sen kimsin diyeceksiniz. Çok haklısınız. Ben bilesi mi var ya? Yani istifade ediyorum. Bakıyorum Hoca Efendilerin yazılarında ilmi yazılar var. Yani faydalanacaksınız. Onun için istifade edin. Bir de insanlara istifade ettirin. Şimdi bir dua talim edeceğim. Sayfa 92'de. Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğini unutmamak isteyenler, öğrendiği ilimleri unutmamak isteyenler, okuduğu kitaplardaki ilimleri unutmamak isteyenler veya bizim sohbetlerde dinlediklerini de veya başka bir ilim sohbetinde unutmamak isteyenler ne yapsın? Hadis-i şerifte buyuruluyor. Her kim isterse ki Kur'an'ı hıfzetmeyi Allah ona kolay etsin ve bütün ilim çeşitlerini böyle bellesin, ezberlesin, unutmasın, hıfzetsin. He? Ne yapsın? Sayfa 92'de buyurulanları yapsın. Nasıl buyurulmuş? Bir dua var. Sayfa 93'te başlıyor. Allahümme inni es'eluke bi enneke mes'ul lem yüs'el mislüke ve la yüs'el es'eluke bi hakkı Muhammedin Resulüke sallallahu aleyhi ve sellem. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Sevgili Muhammed Mustafa Hürmetine, dostun İbrahim Aleyhisselam Hürmetine, kelimin Musa Aleyhisselam Hürmetine, kelimen İsa Aleyhisselam Hürmetine, İbrahim Aleyhisselam Suhufu, Musa Aleyhisselam Tevratı, Davud Aleyhisselam Zeburu, İsa Aleyhisselam'ın İncil'i, Muhammed Mustafa'nın Furkan'ı hürmetine, salavatullah ala nebine aleyhi ve cümle, her vahyettiğin vahiy hürmetine, her hükmettiğin hak hürmetine, her isteyene verdiğin muradın hürmetine, enbiyanın duati esma hürmetine, ismi mahzun, gizli, meknun, tertemiz, mübarek, mukaddes, hayy, kayyum, zilcelal vel ikram, ismi azam hürmetine, vahid, ehad, samet, fert, vitir, arşın direklerini dolduran esma'nın hürmetine, göklerin kendisiyle durduğu, yerlerin kendisiyle istikrar ettiği, dağların kendisiyle sabit durduğu, gecenin kendisiyle karardığı, gündüzün kendisiyle aydınlandığı, çürümüş kemiklerin kendisiyle hayat bulduğu. İsmin, Allah Allah. Hak ile indirdiğin kitabın hürmetine, bütün alemleri kaplamış nurun hürmetine bana nasip edesin. Neyi nasip edesin? Kur'an'ı ezberlemeyi. İlimlerin sınıflarını, türlerini muhafaza etmeyi, ezberlemeyi ve bunları kalbimde sabit edesin. Gece gündüz bedenimi bunlarla çalıştırıp istimal edesin. Beni yaşattığım müddetçe bu ilimleri unutturup beni mahrum etmeyesin. Ya Erhamer Rahimin diye bitmiş. Arapçası da burada. Manayı ben toptan verdim. Tek tek manası da altta. Sayfa 93'te. Bu dua okunursa faydalı mıdır? Aman ya Rabbi diyorum sana. Bütün Esma-ı Hüsna, bütün kütüb-i münzele burada. Fakat burada esas yapılacak iş bal, safran, yağmur suyu. Yağmur suyu bol. Yağıyor çok bu aralar. Kar suyu da olur. Yağmur suyu Nisan'da ekseri yağar. Nisan suyunu saklamakta fayda var. Ben bazı saklardım. Ama bulursunuz yağmur suyu. Şimdi bal katıyorsun biraz. Safran, yağmur suyuyla ne yapıyorsun? Mürekkep yapıyorsun. Safran zaten esas mürekkebi yapan safran. Hakiki safran bulursunuz. Yani şeyler de vardır. Mısır çarşıda falan. Veyahut ne nerede varsa. Bunları buluyorsunuz. Bunları kamış kalemler var böyle kalem. Yazanlar yazıyor. Ben de onlarla yazıyorum kendime diyelim. Efendim. Bazı kere mürekkep kalem içine de çektirsen onunla bile yazdığım oluyor. Eğer inceyse şey, safranı kalın değil de akışlıysa, suyu ise, sıvı ise ondan da çıkıyor. Efendim, bal ilk ama böyle bir şey duyduk. Var, ben bazı rivayetlerim. Bal, safran, bal az katıyorsun. Safran ve yağmur suyuyla mürekkebi yapıyor musun? Yapıyorsun. Bu duayı temiz bir porselene yazıyorsun. Veyahut cama. Camdan tabaklarda oluyor ya. Cam veya porselene yazıyorsun. Ve bunu ondan sonra o suyla beraber bu safranla yazı üzerine dökünce ne oluyor o su? Safran suya geçiyor. Yazı duanın tümü nereye geçiyor? Suya geçiyor. Bunu aç karnına içiyorsun. 3 gün oruç tutuyorsun. Aç karnına derken sabah aç karnına değil. 3 gün oruç tutuyorsun. İftarda aç karnına içiyorsun. Akşam 3 gün peş peşe oruç tutuyorsun. 3 günün iftarında bu suyla açıyorsun. Allah-u Teala bir de bu duayı o 3 gün zarfında 5 vakit namazdan farz namaz 15 vakit her farz namazın akabinde de duayı Allahümme diye başlayıp salavatla başlayıp amin dersin salavatla bitirirsin. Onlar burada da keşke her duaya yapsak otomatik yapmıyoruz. Hadiste ne varsa onu yazıyoruz. Ama size biz dua adabını 40 kere söyledik yani. Salavatsız, hamdsiz, salavatsız duaya başlamayın. Sonda da amin deyin, mühürleyin dedik. Ve salavatla bitirin dedik. Bunları biliyorsunuz yani ama yine söylüyorum. 3 gün boyunca farz namazların akabinde daha fazla okusan daha iyi olur. Bu duayı okuyorsun. 3 günün orucunun iftarında da bu suyla, bu duanın çıktığı suyla iftarını açıyorsun. Allahu Azze ve Celle Kur'an'dan ezberlediklerini onun hafızasında baki kılacak ve ilim lerden, fıkıhtan, ilmi halden, hadisten neyse öğrendiklerinde Allah onu unutturmayacak inşallah ve lazım olduğu yerde ona bu ilimlerle amel etmeyi nasip edecek inşallahü rahman. Bunun kaynağı nedir? Bu hadis-i şerifin kaynağı ben bunu rüyada görmedim. Gerçi rüyada görülenlerle de amel edilmez anlamına gelmez. Çünkü İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'nin kitabını hazırlıyorum. Evinde bulunduranlara bile ne kadar fazilet var. Bukhari'den muhtasar yapmış, muhtasara şer yapmış. Evliyaullah içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i en çok gören, devamlı görüşen, rüyalarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti, anlat millete. Ya Resulallah bunlar inkar ederler. Onlar inkar etse de ben onları izhar edeceğim. Sonra bütün ümmete duyurulacak nasıl olsa şimdiden sen anlat bari. Ben onu anlatacağım, millete duyurutacağım buyurmuş. Ve o rüyalarla işte onları tercüme ediyor. El-Mera el-Hisen, 40-50 sayfa sırf güzel rüyalar, zuhuratlarım diyor. İbn-i Ebi Cemre Kahire'de yatıyor, Evliyaullah'ın reislerinden, Meşrik'in, Maghrib'in sultanı. İbn-i Atayla el-İskenderi bile Hikem-i Atayya'yı yazan, çok büyük meşhur veli, yazdığı kitap az daha Kur'an olacak demiş. Kâdel Hikem-i Güne Kur'an'ın, Ebu Hasen-i Şazeli'nin halifesi, Ebu Abbas-ı Mürsi'nin halifesi, İbn-i Atayla el-İskenderi, Evliyaullah'ın reisi yani. Onu Resulullah gördü rüyasında sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Meşrik'in Maghrib'in sultanını ziyaret etmeyecek misin? Ya Resulallah öyle bir vasıfta kimseyi duymadım, tanımadım. Kimi buyuruyorsunuz? İbn Ebi Cemre'yi duymadın mı? Onu ziyaret et. Meşrik'in Maghrib'in sultanıdır. Ondan sonra İbn Ataillah İskender'i vasiyet ediyor ki beni onun yanına gömün. Hemen kabrinin karşısında. Ben gittim Karafe'de ziyaret et. İbn Ebi Cemre burada, İbn Ataillah burada. Meşhur İbn Humam, Fethül Kadir'i yazan Kemal İbn Humam o da vasiyet ediyor İbn Ataillah İskender'i kabirden onun Kur'an'ına cevap vermiş. Koca İbn-i Umam, Hanefi ile Şafii'yi birleştirecek kadar mezhepte güçlü. Resulullah Efendimiz rüyada gördü, mezhepleri bir birleştirme, kalsın ikisi ayrı buyurdu. Yoksa iki mezhebi birleştirecek içtihatta. Kemal İbn-i Umam, Sivaslıların iftiharı tabii, Sivasi. Kemal İbn-i Umam da Kur'an okurken geliyor, İbn-i Atayla'nın kabrini ziyarete giriyor. Ayette vemmelezne şakû Hud suresinde okurken şakilere gelince diye ayet cehennem ayeti gelince kabirden ses geliyor. Emma fina emma nahnu leyse fina şakî. Bizim içimizde şakî olmaz. Ne konuşuyorsun sen gibi? Pat bayılıyor düşüyor. Ondan sonra ayılıyor. Nereden geldi bu ses? Diyor ki beni mutlaka bu zatın altına gömeceksiniz. O da hemen türbeden iniyorsun. Kimse bilmiyor orayı. Altta bir kapı var giriliyor. Mahzen gibi İbn-i Humam da orada yatıyor. Şimdi İbn-i Ebi Cemre'nin zuhuratlarında, rüyalarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazlar öğretmiş, zikirleri öğretmiş, ibadetleri öğretmiş ve onun şerhine çok mükafatlar vaat etmiş. Hatta o şerh Arapça, ben tercüme edecek hal bulamam çünkü bu kadar. Vaktimiz yok. Ama o kitap hakkında 40-50 sayfa uzun. Yani normal sayfalarla 100 sayfa bir risale kadar ilim yazdık. Şimdi onları tavsiye ediyorum. Orada buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, evinde bulundurana veya kendi mülkünde sahip olana dahi şu kadar müjdeler var. Ha bu ayet değil, hadis değil. Ama İbn-i Ebi Cemre'ye ben inanırım. İbn-i Ebi Cemre dedim mi, Koca İbn-i Atalla el-İskenderi gidiyor onun dibine yatıyor yani. Seyyid Muhammed Ali'nin Maliki Hazretleri bana, ben tanımıyordum. İbn-i Ebi Cemre'yi ziyaret et dedim. Mısır'a gitti mi gitti, etmedim mi etmedim dedim. Eyvah dedi, sen bir şey etmemişsin. Ya beni de ne üzdü mübarek adam. Sonra bir daha gittim. Ziyaret nasip oldu. Buyuruyor ki, لَا يَكِفُ عَلَى قَبْرِي شَكِ Bir adam imansız ölecekse, bedbahtsa benim mezarıma gelip başımda durması nasip olmaz. Yani şunu demek istiyor. Herkese nasip olmaz o ziyaret. Onun için de bilinmiyor. Hala da gizlidir yani İbn-i Ebi Cemre. Yani rüyayla da amel olmaz demiyoruz. Tabii ki İbn-i Ebi Cemre gibi zatların alenen gördükleri zuhuratlarsa biz amel ederiz yani. Evliyaullah'a itikadımız var. Ama ve lakin ben şimdi bu size duayı öğrettim ya, yazdım ya, bunun kaynağı var mı? Kaynaksız bir şey yazar mıyım? Bunun kaynağı normal hadis kitabı, Taberani, Kitab-ı Dua. Üç cilt kitaptır, yani Riyad baskısı üç cilttir de normalde bir ciltte demek toplanabilir ama kalın. Kitab-ı Dua, meşhur muhaddis Taberani Hazretleri'nin kendi kitapları, mucemleri var. Mucem-i Sagir var, Mucem-i Kebir var, Taberani çok. Bu ayrı, sırf dua ile ilgili bir kitabı var, müstakil. Hikmet Efendi Hazretleri ilk bana hediye etmişti, yani çok çok eski. Sonra baskıları çoğaldı buralarda da. O Kitab-ı Dua, No 1334, 3. cilde 1422. sayfede bu Kur'an'ı unutmama ve ilimleri unutmamak için yapılacak şey çok da basit ama Allah Teala amele muvaffak eyleye. Dergimizin 92-93. sayfelerinde, kaynağı 94'e geçiyor yani tercemesi. Allah'ım, kurban olduğum Allah'ım, aklımızla ölene kadar metalanmayı nasip eylesin. Elden ayaktan düşürmesin. Gözümüzü, kulağımızı, bütün uzuvlarımızı bize bağışlasın. Allah'ım biz öldüğümüzde hala onları sağlam eylesin Allah. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Amin. Sübhane Rabbil aliyyil alel vâb. Elhamdülillâhi Rabbil alâ. Salatü vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Allah'ım nâseluke el cenne. Ve ne'ûdü bike minen nâr. Allah'ım nâseluke el cenne. Mâ qarrab eyleyâ min kavline ve amel. Ne'ûdü bike minen nâr. مَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم من قضيت لنا من قضاء فجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتهم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إلهامي أسد حمدي جمالي مصطفى يوسف جاهد بهاءالدين سلاهالدين هداية طوفان حسن حق علي كمال أمره عمر محمد مراد علاء الدين عثمان أردوان هدية لالة فاطمة خديجة حنيفة سعادة هاتون آسيا نظيفة نجمية Gülsüm Havva, Sadice, Nadire, Melek, Emine, Ayşe, Hidayet, meyit ve meytelere rahmet eyle, kabirlen nur eyle, seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle, azapları varsa defuru vizal eyle. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, fi kulli lemhetin ve nefesin, adede mâ vesâhu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediyelerimizi vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Ya Rabbel Alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi ya Rabbel alemin. İlâ şerefi ruhi nebi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahâbî şâhînâ kâfil âr. Hüsmet garibullah hâsat emil âr. Envâtnâ envâtil müslümîn el âr. Ya Rabbi şühedâinâ minel askeri ve şurdatı vel âr. Hâdîl, âvlâ ile envâd. El-Fâtiha.